robotit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskä. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Ai, ai, aurinko paistaa ja hiki alkaa valumaan ja me ollaan myöhässä ja... Tervetuloa mukaan puhujan kulma 163. lähetys ja Pörni on jälleen kerran täältä kaapannut yhteyden. Puhujan kulma, tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologiauutista. Tervetuloa kuulolla ja mennään suoraan päätä meidän panelisteihin. Meillä on paikalla muun muassa Henrik. Pitkästä aikaa. Kyllä. Ehdottomasti. Hieno homma. Ja meillä on myös paikalla pitkästä aikaa myös Erkka, joka ei sitten taas pitkästä aikaa enää olekaan meidän seurassamme. Vai miten se meni? Jos mä jostakin löydän minun mikrofoni, niin semmoisen matkamallin, niin voisin jopa osallistua. Ehkä, mutta saa nähdä, kohta lähtee käsistä. Reissuun menen ensin Pohjanmaalle sieltä. New Yorkiin ja sitten Lappiin. Mutta ehkä sen Lapin ja New Yorkin välissä ehkä ennättää käydä kotonakin. Ja mahdollisesti aikaero on semmoinen, että saattaisi jopa osallistuakin tähän ohjelmaan. No niin, kuinka kauan saa siellä New Yorkissa majailet? Mä oon siellä 3 viikkoa. Oi, oi, oi. Sieltä on vaan iPhoneja ostama, iPadia ja... Mitä kaikkea sieltä saakaan ja sieltä no, saakka. Itse alkanut miettiä sitä, että pitäisikö minun odottaa se seuraava iPad-versio. Se on vähän nokkelaa, niin mäkin tein tuon iPhonein kanssa. Odotin, että sieltä tulee se iPhone 4. Mikä myöhästyy ja mua vaan kyrsii toi uusi iOS 4-päivitys, joka toi mulle hienot folderit ja sähköpostit näkyy hienosti yhdessä samassa laatikossa. Se ei tajua olla listalla, haluatko... Siinä se avautuminen oli, kiitos. Minä olin vielä teitä paljon järkevämpi, kun iPhone tuli, niin minä en hommannut, vaan jäin odottamaan näitä Android-puhelimia ja sellaisen kohta homma. No niin. Joo, no niin. Vielä otat 2 vuotta, niin sitten on yhtä hyvät. eli iOS 4 tuli ja nyt tämä, sitten moni ajohan siihen nyt tuli tähän iPhoneen pitkän... Odotuksen jälkeen jotenkin GS:ään tuli muun muassa. Sinällähän se on vielä sitä, no oikeastaan siitä ei voi sanoa vielä yhtään mitään, koska mikään softa ei oikeastaan selainta, Apple omia lukunottamatta ei tue sitä. Eli esimerkiksi pelit ei jää pauselle. Kun... Ja nämä on tietysti Euroopan versioita, me ei kai Amerikoissa varmaan muuta. No kyllä jonkun verran alkaa tulla, mutta niin kuin nyt selvästi vielä... päivitykset on vasta varmaan tuloillaan, että niin kuin esimerkiksi se, mikä siinä olisi hienoa ehkä sinne monia, jos nyt huomannut, kun olen nyt käyttänyt tämän viikon ajan, että niin kuin oikeasti todella vähän tarvitsee moniajo, ja niissä monet ohjelmat on jo luonnostaan toteutettu niin hyvin, että ei siihen tarvitse moniajo, eli se jää siihen, mihin pistekoihin poistui, niin esimerkiksi tällä hetkellä se on käytännössä tuplaklikkaa sitä home-nappainta, niin siihen tulee lista NS-käynnissä olevista näin, mutta ei ne oikeasti ole käynnissä, ne on vaan niin kuin viimeksi käytettyjä ohjelmia. Että se on siinä mielessä ihan perseestä. Että jos siinä on joku peli näin, kun sä poistut vaikka kattoon sähköpostia ja sitten menet takaisin siihen peliin, niin se peli starttaa uudelleen, koska sitä peliä ei ole vielä optimoitu sille moniajolle. Aivan. Mutta se, missä se on itse asiassa, minä manasin jo sen moniajon syvimpään suohon, mutta sitten mä vasta huomasin, kun, että selain esimerkiksi, kun jos on yhteys heikko, niin voi jättää sen sivun latautumaan sinne taustalle ja hiimailla jossakin muualla ja tulla takaisin, niin se on latautunut. Niin siinä itse asiassa huomasin, että se on ihan näppärä. Mutta toistaiseksi niin on vielä vaikea vähän niin kuin arvioida, että se nyt aika paljon riippuu siitä, että miten ne softa-kehittäjät sen toteuttaa sen moniajon. Että. No joo, no ja mullakin varmaan se ainoa olisi ehkä joku Spotify tai joku tämmöinen... Sinne taakse halusi jäädä soimaan. Joo, no semmoiset audio-ohjelmat on niinku ihan ilmeisiä, mutta niinku, mä en tiedä, pystyykö näiden raskaampien ohjelmien kanssa tekemään sen, että tuolta, esimerkiksi pelistä voisi, pelin voisi jättää sinne vaan pauselle ja tulla sitten takaisin. Kyllä mun mielestä, koska se jää pauselle, jotenkin se vaan tallentaa sen. Joo, mutta niin kuin, joo. Jäätyy. Niin, mutta en vielä löytynyt sellaista peliä, mikä niin toimisi. Ei, se voisi varmaan ostaa googlettaa, että kyllä mä veikkaan, että joku applikaatio semmoinen on jo ostaa no, se peli. Vaan sen takia, että voi pelata monia. Näistä, minun näistä. Mitä no ei, tuosta ostaa. Hei, nyt on Electronic Artsilla on ale näin 79 senttiä saa kaikki pelit suunnille. Ape laittaa tuolla Irkissä, että siis eikö Evernillä voi esimerkiksi jättää musiikkisoitinta taustalle soimaan, kun tekee voi, jotain muuta. Kyllä voi, niin kuin sen Applen oman musiikkisoitinta voi. Kyllähän niin suuri osa muistakin softista, niin ne tavallaan muistaa, että mihin sä jäät. Joku vaikka joku muistio ja tämmöinen näin, niin sen joo, kun poistut näin, kun se ei sillä ole niin kuin mitään, mitä se tekee siellä. Mutta tuota, tämmöiset, mitkä niin kuin rupsuttaisi sitä prossua vähän enemmän näin. No se muut kuin Applen oma musiikkisoitin, ne ei ole toimineet, mutta aivan. Jatkossa nekin toimivat. Ja mitä tulee prosessorin rupsuttamiseen, niin pakko myöntää, että 3G alkaa yskimään tässä vaiheessa, vaikka ei saatu mitään muuta kuin folderit kehiin. Ei mikään no ihme, ettei moni ajo laitettu. Ainakin oma 3GS, niin mä silleen kävin aika paljon toimintoja läpi ennen kuin päivitin toimintoja läpi sen jälkeen, kun päivityksen vedin läpi ja en tiedä, onko niin kuin reality distortion field, mutta niin kuin monet jutut tuntuu toimivan paljon sujuvammin. Ja se folders on ihan hyvä idea, koska se, jos se on jotenkin se tuntuu paljon intuitiivisemmalta, kun sä et mene minnekään niin kuin uudelle sivulle, vaan sä vähän niin kuin vilkaset sinne kansioon ja sitten täppäät, että minkä haluat käynnistää. Mutta sai ainakin minun, tietenkin mä tein heti sille, että mä tein miljoona kansiota, sitten huomasin, että ei nyt kannata tehdä miljoonaa kansiota, vaan kannattaa tehdä vain muutama kansio, minne nakataan. Nakataan ne harvemmin käytetymät, niin ne ei ole tiellä sitten. Mitäs Henrikki, päivitetkö sinä iOS tällaista iPod Touchiin? Joo, minulla meni pari päivää siinä, että tämä ei suostunut päivittää sitä, vaan ensin vuorollaan kaatui iTunes ja sitten kaatui iPod ja sitten kaatui koko kone. Ja siinä meni eilinen päivä. Nyt tänään sitten sain tämän minä tässä juuri. Tajusin tuossa puhuessanne, että miten näitä kansioita käytetään, niin tämähän nyt on jännittävää, mutta eipä tässä nyt, tässä on edelleen samat bugit kuin mitkä mua on häirinnyt tässä koko ajan. Podcast-lista ei, tai oikeastaan mikään lista ei sullaa tai rullaa pätkimättä vieläkään, ja sitä tekee sitä, että jos tämän laittaa niin kuin tähän poikittaismoodiin, kun täällä kuuntelee jotain ja sitten nostaa sen takaisin pystyyn, niin siinä on joku bugi, että sitten se jättää tuon niin kuin kellorivin tai tuon, missä on iPod-kello ja noin wifi. Oletko sä nollannut sen, resetoinut ihan kokonaan? Olen. Mullakin tekee joskus tuota. Se yksi päivitys sinne mullakin iPodissa teki noin, mutta se heti se seuraava päivitys korjasi sen. No mulla tämä tekee myöskin sitä, että kun laittaa jonkun uuden systeemin tai jonkun uuden kappaleen tai podcastin päälle, niin sitten se ensin niin kuin nykii ja pätkii ja räpisee sitä ennen kuin se lähtee kunnolla pyörimään. Ja onko sulla vielä taku voimassa? Ei tässä enää mikään ole voimassa. No. Kuulostaa vähän siltä, että olisi niin kuin takuuhuollon paikka. Ja sitten tämä unohtaa aina aika ajoin, että tässä on kaiutin ja sitten se ei käytä sitä ollenkaan, mikä sinänsä se nyt ei ole suorastaan häiritsevä tekijä, mutta siis lähinnä, mikä mulla tässä nyt on uutta ja jännittävää, niin on tämä, kun painaa tätä kotinäppäintä, niin nämä tulee eri tavalla nämä kuvakkeet tähän. Se on tietysti hauskaa, että tämä on ilmainen. Niin, se on hassua, että huomatkaamme kaikki, kuinka aikaisemminhan minun on täytynyt näistä se 10 maksaa, ja se oli kirjanpidollinen syy, ja heti kun päivitys tuo mainoksia, niin sitten yllättäen nämä kirjanpidolliset ongelmat hävisivät kuin Pieru Saharaan. Joo, mutta toisaalta näin, niin kuin, en tiedä, olisiko tuosta pystynyt esperi, tai niin kuin, olisiko tuosta niin ollut mitään intoa niin kuluttajat voi mitään maksamaan mitään no ei. iPod-päivityksenä, koska tavallaan ei. Toi ei tuo niitä kaikkia toimintoja. Ei. No eipä, ei ne tuonut aina aikaisemmatkaan. No. Oikeastaan mitään. Sitä mä tiedän, että eikö tässä ollut pitänyt saada silleen, että tämä taustakuva olisi oikeasti taustakuva, eikä vaan tuossa. Se on 3GS. Tämä oli yksi, mitä mä kans tuossa noin ihmettelin, mutta siihen löytyy yllättävän hyvä syy, tai ainahan siihen löytyy hyvä syy, ja se johtuu siitä, että koska Apple mielestähän ne, ja varmasti näin voi ollakin, jos sinne laittaa taustakuva, niin ne teksti näyttää vähän niin kuin crapilta, koska tämä nyt ei ole sitä uusi näyttö, tämä ei ole niin tarkka katsossa. Jotta se näyttäisi hyvältä, niin siihen pitää lisätä varjostus. Ja kun siihen lisätään varjostus, niin se syö enemmän prosessoritehoa. No voi hellalle. Se siitä. Mä voisin sanoa tuohon, että niinku, olkaa tyytyväisiä, koska sieltä ei löytynyt semmoista optiota, että niinku tee musta taustakuva. Mun mielestä kaiken maailman taustakuvat on ihan paskoja ja näyttää ihan no, mutta sehän on helppo tehdä itse. Täh? Helppoa nyt. Niin on näppärä tähän nopeasti ja se teki itse, mutta mä vituttiin, että minkä takia ne niinku meni vaihtelemaan. Jos mulla on ollut musta aina sen, niin elikää tulko räplimään sitä minun. Toinen jännä juttu. Että en minäkään siihen valtavasti mitään ihmeellistä kuvaa kaivannut, mutta tietysti kun se nyt oli hehkutettu uusi ominaisuus, niin oli sen sitten ollut hauska testata. Toinenhan oli tämä screen lock, jolla pystyy lukitsemaan ruudun määrätty asentoon tai itse asiassa vain pystysuuntaan, mikä myös on mielenkiintoista, ei vaakasuuntaan, mutta pystysuuntaan. Tämä tuli myös vain 3GS:lle. Ah, koska sekin olisi vaatinut varmaan hirveästi prosessia. Ei, vaan sen takia, että joku oli laittanut tämän kyseisen napin sinne tai sitten tähän moniajo-ikkunaan, eli kun painaa tuplatäbiä, niin se tulee sinne, kun vetää siitä oikealle. Laittu sen napin sinne, ja koska sitä ei ole näissä muissa, niin sitä sitten... Niin, koska tämä moniajollehan oli syy, että rauta ei salli moniajoa. Outoa vaan on, että ensimmäisistä iPhoneista asti rikottuja iPhoneja on moniajettu, että... Se on sellainen rautaesto. En tiedä, minkälainen niiden suorituskyky on sitten vastuun. Näin, mutta tietenkin sille, että kun katsoo sitä se sinun pätkivää iPodia, niin minä perään. Pätkisikö se enemmän? No ei se. Mutta taitaa tämä rautaesto olla enemmän Jobsin lompakossa kuin missään muualla. No joo, tietysti onhan ne vanhoja laitteitakin myös, että pitääkö se kaikki tuolla. Tämä on se iPods, 2 vuotta vanha. Ei niin vanha. Ei nykyään, kun kuolee nämä laitteet, on huomattavasti nopeammin. No, en tiedä, voiko nyt mitään käy sanoa tänä päivänä tehokkaaksi vielä. No, tämä nyt on hajalla muutenkin, kun siinä on tuo... No mä puhuinkin sitä kulkereista, en puhuina. Aivan. iBooks oli kans, niin siinä oli ihan mukava, että siihen tuli se PDF. Sehän niin kuin edelleen musta niin kuin tämän nelosenkin niin kuin se suurin paskuus on, tai suurimpia paskuuksia on tämä, että ei ole minkäännäköistä tämmöistä keskitettyä tiedostonhallintaa, että jotain kai ne siihen puuhailee, mutta... Niin iBooksiakaan ei ilmeisesti tullut kuin 3GS:lle ainakin toimii ihan hyvin. Minulla ei tullut semmoistakaan, koska se tekstin näyttäminenkin olisi ollut aivan liian prosessori-intensiivistä. Se pitää erikseen ladata, että kato, onko se siellä... Se on Storessa. Se no, ei ole itseäkseen tyynnyt tuonne koneen. Onneksi minulla sen tämän oikeakin kirja lukeminen. Ei tarvitse leikkiä sellaista tällaisella teeskentelylaitteella. Mutta siirrytäänkö oikeisiin uutisiinkin? No. Tästä kiittävät kaikki. Jes, Pörni sanoi vihdoinkin jotain asiaa. Uutislistalla meillä on joku uusi suomalainen teknologiaan keskittyvä verkkolehti. itnyt.fi. Niin. No näitä verkkolehtiä on tullut viime aikoina aika paljon. Mitäs muuta? Nyt tämä Poliitti. Oliko se Poliitikko vai Poliitikka? Tuli viime viikolla. Niin siis ei teknologia. Ei teknologia, mutta siis ylipäätänsä verkkolehtiä on niin, tullut aika paljon, mikä on hieman yllättävää, koska sitten taas isossa maailmassa ne on pikemminkin kuolemassa kaikki pois. Joo. Ja kyllä niin aika paljon näitä pikkusia tulee jatkuvasti. Että ihmeellistä, että ei tämä enempää näitä teknologiaan keskittyviä, mutta Ja kun on jo puhujain kulma. Joo, tietenkin täällä on nimiä Digitudeista näkyy listalla näin ja... muutama eräskin pahamainen copypastemies, mutta toistaiseksi ainakin tämä aloitti ihan vahvasti tämä. Eli tähän nyt skuuppasi nämä näiden S-ryhmän ja Maxinetin ja Velhon hotspot-ongelmat. Eli tuolta, se aluksi uutisoi siitä silleen, että S-kortissa on tietoturvaongelma, mutta tuota, nyt ovat myöhemmin, kun S-ryhmä reagoi ja korjasi, niin kertovat. Eli kysymys oli siitä, että näihin esimerkiksi vaikka APC-asemilla niin on näitä asiakaslaneja, joihin voi kirjautua. Ja silloin käytetään niitä, sitä omaa asiakastunnusta, millä kirjaudutaan myös näihin S-ryhmän verkkopalveluihin. Joo. Niin, koska eihän niinku asiakas tiedä, että kenen ylläpitämä se verkko siellä on, ja periaatteessa joku pistää vaan sinne oman hotspotin pyörimään, ja jos on sama nimi ja signaali vaan vahvempi näin, niin tietokone saattaa niinku pongata vaan, että tuttu nimi ja menee automaattisesti sinne, ja sitten ihminen kirjaantuu niillä tunnuksillaan, niin tämä urkkia saa sitten nämä asiakastiedot, jolla pääsee muun muassa katsomaan, että mitä sinä olet S-kaupasta ostanut, kun olet vinguttanut sitä korttia. Pankkitilillä niillä tiedotunnuksilla ei vielä pääse, mutta tuota... Vielä. Mutta tämä korjataan näin ainakin S-puolelta. Joo, S-puoli korjastamaan ilmeisesti, mutta tämä Maxinetillä ja Velholla on, tuota, on vielä avoinna. Eli niin kuin siihen katsoen, että esimerkiksi ilmeisesti ymmärsin oikein, niin jos Velhon hotspotteihin kirjaudut niillä tunnuksilla ja joku spoofaa sitä tukiasemaa leikkiä ja sitten nappaa ne sun kirjautumiset, niin sen jälkeen ne pääsee sun sähköpostiin. Eli siinä mielessä niin, otetaan nyrkkisäännöksi näin, että kun joku firma tarjoaa ylipäätään ilmastavlania jossakin, johon pitää kirjautua semmoisilla tunnuksilla, joita käytätte jonkun verkkopalveluun kirjautumiseen, ja sillä verkkopalvelussa on teidän jotakin tietoja, joita ette halua levitellä maailmalle, niin älkää silloin kirjautuko siihen hotspottiin, vaan vittulkaa sillä tiskillä, että tämä on ihan paska. Koska tuossa oli vielä Maxinetillä, taisi olla vielä se ongelma, mistä puhuttiin vähän aikaisemminkin. Eli siinä se kirjautuminen sinne ihan niin kuin autenttiseen palveluun, niin sekään se ei ollut edes suojattu, eli siinä ei tarvinnut edes niin kuin feikata sitä hotspottia, vaan siinä riitti ihan ilmeisesti. Pelkkä kuuntelu. Eli tuota, nyt olemme tietoisia tämmöisestäkin ongelmasta ja tämä nyt edellä kuvattu ratkaisu siihen. Eli tuota, hotspotit on perisistä. Koskaan käyttäkö hotspotteja, on mitään jatkoa tunnuksia, jotka on teille arvokkaita. En halua olla tarpeettoman julma, tai no, se nyt on valhe, minähän olen tarpeettoman julma aina, mutta tota noin, tämä, mitä sanoit, että tämä oli hyvä lähtö tota noin, tälle uudelle verkkolehdelle tämän bongaaminen, niin minusta se ei ole kauhean vakuuttava lähtö, jos välittömästi sen jälkeen paljastuu, että ne on raportoinut sen aivan päin helvettiin. No jos nyt tekee uutisen väärin, niin sillä nyt on niin. Siis mitä tarkoittaa helvetin? Nopeasti. No, tämä, että tämä olisi ollut näissä S-etukorteissa tämä ongelma, mutta no, on se, siis sinällähän se on, koska tavallaan sä, siis niitä S-kortissa olevia tietoja käytät sinne kirjautumaan sinne. Niin, mutta eihän sillä ole mitään tekemistä S-etukorttien kanssa, vaan se on vaan paskasti järjestetty se hotspot-systeemi. Joo, mutta... Mä sain tuosta otsikosta semmoisen käsityksen. Sairatelematta niin tavallaan siis se, että ne uutisoi sen ja sen jälkeen selittivät, että mikä nyt tämä oikea laita oli. Ne aluksi niin kuin selitti sen, että se on tämän kortissa oleva ongelma, eli älä käytä niitä tietoja kirjautumiseen. Mutta tuota, sitten myöhemmin... Niin kuin, kun se oli fiksattu, niin sen jälkeen tarkensivat. Musta se on niin ihan oikea metodi. No, musta se ei ole saivartelua, koska jos joku sanoo, että tässä kortissa on tietoturva-aukko, joka mahdollistaa ihmisten, että ne näkee, mitä sä oot ostanut, niin silloin minä automaattisesti ajattelen, että siinä kortissa on jotain ongelmaa, että ne pystyy lukemaan siitä kortista asioita, mitkä on käsitelty sillä kassalla. Minusta se on aika fundamentaalisesti eri. No ei se siinä jutussa noin väitettykään. Ei, mutta otsikko oli kyllä huono. Niin. Niin, ehkä no vähän kiire tuli. Yleensä varmaan on samaa mieltä kanssa, että jutut kannattaa lukea, eikä niinku pelkät otsikot. Ei, se ei kuulu meidän. Mutta ei se tarkoita sitä, että totta kai mä oon sitä mieltä, että kannattaa lukea muukin kuin otsikko, mutta ei se tarkoita sitä, että otsikkoa voi kirjoittaa mitä sattuu. Ja, tämä on vähän sama kuin puhujan kulman jokainen otsikko oli se, että Vesa-Matti Loiri kaatui junassa, katsot tissikuvat. Mikä täällä on meidän jakson nimi? Ei se ole ihan pitkä. Sinällähän se on niinku sen, kyllä sen niinku se kortinkin ongelma, koska siinä kortissa on niitä tietoja, joilla sinä kirjaudut sinne. Ei se siis kortilla ole mitään tekemistä. Jos tota noin, sitä kortissa olevia numeroita käytetään kirjautumiseen, eikä sitä itse korttia, niin ei sillä kortilla ole mitään tekemistä sen kanssa. Palvelut on huono, jos ne vaatii niin, sen. Niin, mutta se edes kyllä niin, kortissa on vika. Sinällä se korttihan siinä kyllä silleen liittyy. Että kortissa on liikaa tietoa. Korteissa on liikaa. No, ehkä tämä ei ollut tämä uutisen pointti, mutta se on, että kannattaa mieluummin varastaa tyhmiltä ihmisiltä Vellonia, jotka ei ole laittanut. Eli kannattaa ensin laittaa itse hotspotti, onkia muiden tiedot ja käyttää niitä sitten, no niin, kun menee jo, näihin hotspotteihin. Hyvä, mutta älkää käyttääkö mihinkään muuhun väärään. Plus, että kohta tulee niitä avoimia Vellonia, kun saa käyttää ilman rangaistusta. No mennään eteenpäin. Office 2010 hinnoittelu on julkaistu. Home and Student 150 dollaria, Home Business 280 dollaria professionalle 5 hunttiin. Minkälaista päivityshinnoittelua ei tarjota ja lisenssi on vain yhteen koneeseen, eikä halvinta lisenssiä saa siirtää toiseen koneeseen. Ei saa päivittää edes. Joo, siis niillä ei ole mitään päivityshintoja, kun normaalisti niillä on ollut tämä, että jos sulla olisi esimerkiksi Office 2007, niin sitä sinä saat hieman alempaan hintaan tämän päivityksen, mutta nyt niillä ei ole mitään sellaista, vaan ne on ilmeisesti laskenut aavistuksen peruspaketin hintaa. Niin joo, että se on niin kuin kaikille yhtä halpaa nyt. Joo, mutta niin kuin lasku ei ollut kauhean ihmeellistä. Että sinänsä se on vaan, se on vähän outo ajoitus, koska näillä, jos jossain niin kuin pilvikilpailijat alkaa olla oikeasti varteen otettavia, niin se on nimenomaan Office-puolella, koska se ei kuitenkaan ole semmoista raskasta tietokoneen käyttöä, joskin minä nyt olen mielipiteeni varmaan useampaan kertaan sanonut näistä pilvioffiseista, mutta kuitenkin, ja sitten on avoimen koodin vaihtoehtoja ja muita, niin nyt ei ehkä ole oikea aika ruveta niin kuin nostamaan Officen hintoja, mutta en mä tiedä, saattaa olla, että tämä on sitten vaan heiltä laskutoimitus, että he tietää, että tavallaan kuluttajamarkkinat on ollutta ja mennyttä, ja nyt keskitytään sitten vaan myymään tätä yrityksille, ja yrityksethän maksaa just sen, minkä se maksaa, koska ei se ole niille edes mikään kysymys, että mitä se maksaa, vaan se on se, että se maksetaan, mitä se maksaa, ja sen paljon takia ei tarvitse edes miettiä tuollaisen. Paljon teidän mielestä olisi sopiva hinta Office Home and Studentille? 50. 79 voisi olla semmoinen, silloin tulisi niin kuin puolet tuosta. Mitä se on? Ei niin, että se olisi mikään suora vertailukohta sinänsä, mutta mitä se maksaa se Applen iWork-paketti? Hetkinen. Mä enpä tiedä, kun mä oon ostanut sen könttäpaketin, mikä oli niinku 5 koneeseen käyttöjärjestelmä ja iLife ja mikä se oli, siis tämä iWorks, niin se oli 220 vielekoneelle, mutta enpä tarkistan sitä juuri tältä. Olikohan se 99 vai oliko sekin 79? En muista. Olisi täällä. Minä nyt katson Amerikan storea, mutta se maksaa 79. Joo, no sitten siinä tapauksessa niin 69 toi. Just 50 olisi, siis puhut, mistä versiosta kysyit? Siis se ihan yksi kappale. Niin, mutta siis kun kysyt, että mitä Office saisi. Office Home and Student. No, siinä on se, että musta se ei saisi maksaa 50 enemmän sen takia, että sä et saa ansaita sillä rahaa, mikä on hieman kyseenalaista, että mikä nyt on sillä rahaa. No, joo, no itse asiassa 50, kun ajattelen tuosta studentteja, niin joo, no kyllä se 50 olisi aika hyvä. Ja etenkin niin kuin se, että muista pistäisivät röyhkeästi ja halvemman kuin Apple. Näin. Tietenkin se, että Applelle se ei välttämättä ole niin kovin tärkeä bisnes, että ne laittaa jotain ja se näyttää halvemmalta. Mutta toi home and business, niin on sekin vähän on kallis. Mutta tietenkin se, että kun bisnekselle niin joku Exceli on niin kuin esimerkiksi, niin kyllä se niin kuin 300 € on. Että. On, joo. Siis, mutta ja tavallaan kyllä mä ymmärrän, minkä takia toi professional maksaa noin paljon, koska se on tosiaan kyllä yritykset maksaa niistä ja ei, se, ei näiden kehittäminenkään ole. Sehän tuossa on, että siis ero home and studentin ja home and businessin välissä on sen lisäksi, että home and businessillä sinä saat ansaita rahaa, niin on se, että siinä tulee Outlook. Ja se, mä oon käsittänyt, että Outlook on monille se T-juttu niin kuin Wordin lisäksi tai Wordin ja Excelin lisäksi. Joo, ja toi nyt tuolla professionaalissa on toi Access ja Publisher. Mikäs toi Publisher on? Se on joku, joka julkaisee. Joo. En mäkään ole koskaan aikaisemmin kuullut siitä. Joo, mikäli. Toi sinällään sitten toi että niinku isot firmat kun ostaa, niin nehän ostaa niinku, eihän ne tuolla hinnalla osta, ne ostaa niitä monta kappaletta ja maksaa joku tietyn summan, mutta tuota. No riippuu tietysti minkä kokoinen yritys. Niin. Mutta toi. Ja, niin onhan toi niinku saattele verrattuna vaikka johonkin Photoshopiin, niin tuo on edelleen ihan ilman. Mutta joo, kyllä toi näinä aikoina niin toi home and student, niin ei esimerkiksi jollakin, en tiedä onko enää niin kuin jollakin opiskelijalla, niin onko sillä enää mitään syytä käyttää Microsoft Officea. Microsoft Publisher on ilmeisesti aika julmaa sanoa, jos se on niin kuin, mikä se oli se, millä tehtiin ennen aikaan kaikki nettisivut? Front page. On ehkä julmaa sanoa, että tämä on niin kuin tavallaan front pageista kehitetty versio, mutta tässä on siis idea se, että sä niin kuin muokkaat valmista sössöä, ja se on niin kuin. Niin se on kuitenkin nettiin, että se ei ole mikään niin kuin tämmöinen niin kuin. Niin mä ymmärsin, mä lukasin tässä vaan nopeasti tätä Wikipedia-sivua, että jos joku tietää paremmin, niin kertokaa ihmeessä. Se, mikä on minusta hämmentävää tuossa Wordissa, että se on edelleen ihan tämmöiseen niin kevyempi eneen taittoon, niin se on edelleen ihan niin käsittämättömän huono ohjelma. Word-taitto on niin käsiteitä. Ja siinäkin itse asiassa, niin mikä eniten haittaa, on, että sillä on asetuksissa semmoinen niin se kuvitteellisen gridin pykällys on päin helvettiä näin, mikä johtaa siihen, että niin kahta viivaa on välillä ihan totaalisen mahdotonta saada niin samalle linjalle, että. Mutta se siitä. Ja tosiaan siinä oli toi, että ne tarjoaa semmoista jotain, mikä se nimi oli tämän version. Tämä, siis normaali lisenssin, sä saat asentaa kahdelle koneelle ja sä saat siirtää sen sitten seuraavalle koneelle, mutta ne tarjoaa myöskin tämmöistä product key card -versiota, joka on ilmeisesti 50 halvempi, mutta. Mutta ei kun se on 70 halvempi, mutta se on niinku lukittu sit siihen yhteen koneeseen, että jos se kone räjähtää, niin siinä meni sun office. Niin kuin koneet yleensä räjähtävät. Tuppaa tekemään, niin. No, kallista. Se tämä oli tässä sama logiikkaa, kun mä eilen pistin tuolla IRKissä, että katsotaan kuoleeko kaikki, jos yritän päivittää iPodia. Ja joku sanoi heti perään, että kyllä, kaikki kuolivat. Silleen jännä vaikka, että tavallaan mitä enemmän käytämme koneita näin, niin sitä niin vähemmän arvoiseksi se softa muuttuu, koska muutakin. Niin, ei se oikeastaan mun mielestä liity siihen. Se mun mielestä siis ohjelmien kohdalla noin ylipäätään ei välttämättä tämmöistä suuntaa ole tapahtunut, mutta se on markkinat. Markkinathan määrittää hinnan, ikävä kyllä. niin nyt kun meillä on ilmaisia vaihtoehtoja Officelle, niin se totta kai laskee myöskin Officen arvoa, ja Microsoft kun ei oikein pidä tuotteidensa hintojen laskemisesta, niin sitten siitä tulee tuommoinen monoliitti, johon kenelläkään ei ole oikeasti varaa, ja siis en liene ihan hukassa, jos sanon, että suurin osa Office-asennuksissa on joka tapauksessa piraattisoituja. No joo, palikohan... Ei enää ehkä nykyisin niin paljon, mutta mä muistan silloin, kun ei käytännössä ollut muita kuin Microsoft Word, niin kyllä kaikilla Word oli. Muistan... Onko jossakin vaiheessa ne tuli bundlattuna sen koneen mukana, että se... Joo, mutta sitten se loppui, niin kyllä silti kaikilla Word oli. Mutta no minä esimerkiksi käytin pitkään niin jonkun Microsoft Wordin jotain, mikä oli tullut niin kuin jonkun koneen mukaan, joskus kivi ja peruna näin, niin edelleen sitä, kunnes sitten sain työpaikalta lisenssin. Mutta mietin vaan, että paljonko maksoi niin kuin Wordi joskus, tai niin kuin Office siis niin kuin maksoi markkaa aikana. Ei mitään. Että niin kuin silleen, kun katsoo noita hintoja näin, niin se on pakkohan sen lisenssihinnan ollut nousta. Ei se voinut maksaa niin paljon. No inflaatio tietysti vaikuttaa ja Joo. Kaikki tuollaiset, että ei sitä oikein voi enää. Markka-aika alkoi olla niin kaukana, että mun mielestä semmoinen vertailu nyt on, saattaa olla hauskaa, mutta ei siitä oikeasti mitään informaatiota enää saa irti. Joo. Mutta se on, muuten, mä oon ihmetyttänyt, että minkä takia ne ei esimerkiksi myy Wordia erikseen, koska mä luulen, että aika monelle ihmiselle se on se ainoa, mitä tosta oikeasti tarvii. Tai sitten joille Excel. Täältä löytyy muuten hintaa, mihinpä Google ei löytäisi hintaa. Microsoft Office 97 Professional. Hinta Professional 4500 markkaa. On päivitys 2300 markkaa. Standard 3500 markkaa ja päivitys 1400 markkaa. On se ollut kyllä kallista sillä. Elämä on. Elämä on. Voi niitä markkaa aika. Se kuulostaa pahemmalta vaan markkoina. Onneksi tuli mulla tässä muistikuva markoista semmoisena täysin arvottomina hiluina. Niin, tuntuu silleen, että ajaa 50 000 markkaa. Mitä se on? 300 euroa. No ei ole minulla vähän parempi käsitys siitä, mutta täytyy sanoa, että ollaan aika tehokkaasti unohtunut. Joo, jostain se sieltä kuitenkin kummittelee takaraivosta pakostakin, vaikka niin kuin Henrik sanoi, että ei sitä enää pitäisi verrata, ei se nyt ihan yksi yhteen mene. Googlen, mennään eteenpäin. Googlen vahingossa keräämästä hyödyttömästä datasta löytyykin sitten vaikka se mitä. Ranskalaiset tutkijat tutkivat Googlen Street View-autojen keräämää dataa ja löysivät valtavat määrät salasanoja, sähköposteja ja muuta arkaluontoista dataa. Miten sinne oli joutunut? No, eikö tämä ollut nimenomaan siis, että totta kai jos ne salaamattomana liikkuu, niin sinnehän ne jää? Joo, siis mulla oli kans, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä uutisesta, että no niin. Että mikä se oli se uutinen, mutta Buzz Out Loudissa Molly Wood nosti aika hyvin esiin tämän pointin, ja hän suuttui siitä vielä paljon enemmän kuin minä, niin on se, että mun mielestä tämä ei saata Googlea kauhean, tai minunkaan mielestä tämä ei saata Googlea kauhean hyvää valon, koska ne nimenomaan monta kertaa painotti, että täällä on vaan tällaisia niin kuin yksittäisiä paketteja ja niin kuin ihan datasirpaleita, jotka on täysin arvottomia, joista ei voi päätellä mitään. Ne antoi niin kuin ymmärtää, että siellä ei olisi niin kuin mitään kokonaista, että siellä on yksi paketti sieltä, yksi paketti täältä, joiden laittaminen yhteen on täysin hyödytöntä ja ei niin kuin, sitä ei voi purkaa miksikään järjelliseksi dataksi, mutta kas kummaa sitten, kun sitä ruvetaan tutkimaan, niin sitten sieltä löytyykin vaikka mitä, ja tästä sitten herää kysymys, että no, oliko tämä oikea syy siihen, miksi ne ei alun perin halunnut luovuttaa niitä tietoja viranomaisille? Minä ymmärsin silloin, kun puhuttiin, että nimenomaan, että kun, siellä, että kun sitä on niin paljon, niin väkisinhän se siellä on. Sitähän mä ainakin tästä syystä, niin mä sanoin, että niin kun, ja jos mä oon pitänyt kysyä niin lupaa, että joku tulee katsoa, että painetaan delete-nappia ja sen jälkeen kukaan siihen ei enää ikinä edes katoa sinne päin. Et, tota, se, että niin kun, miksi just tämä datan luovuttaminen jonnekin tutkijaryhmälle on huono, koska niin kun, ei se kuulu sille tutkijaryhmälle, mitä siellä on. Että no, tiedetään vielä näin. Vielä vähemmän se kuuluu Googlelle. On, mutta siis se, että kun se todetaan, että niin kun, tämä nyt on ongelmallista, niin koko se... Niin kuin se tietokanta hävitetään, eikä sitä niin kuin, että mun mielestä niin kuin tietoturvariski yksi oli tietenkin se, että Google-koodissa oli semmoista, joka keräili. Ja se oli niin kuin ihan sama, että niin kuin mitä se sillä keräili, koska jos se sitä liikennettä nuuhki, ja kuten silloinkin, ja kuten tässä Maxinetin kohdallakin on näin, eli tuota, sitä liikennettä nuuhkimalla tulee niitä salasanoja esille. Että niin kuin niin isossa tietomassassa, niin sillä ihan väistämättä on jotain arkaluontoista. Niin. Silloin niin nimenomaan sinne pitäisi, niin kuin olisi pitänyt tehdä, että ei, kukaan ei koske siihen, vaan muuten kuin se, että koko paska tuhotaan. Että nyt niin kuin mitä enemmän sitä joku poppo niin kuin käsittelee ja kaivelee, niin sitä suurempi riski niin kuin sillä datalla on, että se joutuu väärään käsiin. Ehdottomasti se pitää lähettää seuraavaksi meille, että me katsotaan se vielä läpi. Kyllä. Mutta siis se, että minä en olisi kaivannut tuossa tietoa, että mitä siellä on, koska nyt se, että jos se oli tiedossa, että siellä on ihmisten dataliikennettä, niin silloin se pitää tuhota. Ei sitä, en minä luota mihinkään saatana ranskalaisiin tutkijoihin, olivatpa kuinka luotettavia ja kirkasotsaisia ja hyvänsä, niin en minä nyt halua, että ne katsoo. Tuskin nyt minun sähköpostia sillä katsoa, eikä sillä nyt väliä, mutta mä en halua nyt katsoa jonkun muun kanssa sähköpostia sille. Siis... Tuo on kyllä hyvä pointti ja siinä mielessä mäkin olen ihan samaa mieltä, että se olisi pitänyt kaikki vaan tuhota saman tien, mutta siis ilmeisesti tämä, minkä takia tämä oli uutinen, niin oli se, että sitä oli paljon enemmän sitä dataa kuin mitä kukaan, siis päivän selväähän oli, että siellä jotain on, mutta ilmeisesti se mikä tässä nyt on uutinen on se, että sitä oli niin kovin paljon ja sinänsä kyllä joo, samaa mieltä, että se olisi pitänyt kaikki poistaa, mutta toisaalta kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että nyt meillä on sitten ihan oikeasti käsitys, että mitä siellä oli ja kuinka paljon sitä oli, koska se ei anna niin kuin Googlelle enää mahdollisuutta pyyhkiä sitä maton alle, että no satupa pieni kämmi ja voi, mutta eihän siellä oikeasti mitään ihmeellistä ollut. Nyt me tiedetään, että kyllä siellä oli jotain ihmeellistä ja nyt me voidaan suhtautua asiaan sen mukaisesti ja minun mielestäni se, että meillä on mahdollisimman paljon informaatiota mahdollistaa meille tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä tulevaisuudessa, niin sen takia se on minusta ihan arvokasta, että se on julkaistu, tai että se data ei ole julkaistu, mutta että se tieto on julkaistu ja kyllä minä luotan valtion tutkimusrupeamiin huomattavasti enemmän kuin Googleen, vaikka mulla on aika suuri luottamus Googleenkin kyllä, mutta luotan niihin kuitenkin enemmän kuin Googleen, joka sanoi, että joo, ei täällä mitään ole, menkää muualle katsomaan. Katsokaa vaikka tätä meidän uutta mainosjuttua tässä. Niin. Mutta tavallaan se, että kun sitä nyt joku penkoo, niin se ei niin enää tietoturvan vaarantumista, vaan se on nimenomaan se, niin se tietoturvan rikko. Siis se, että niinku sitä joku nyt onkin. Että musta on ihan sama, onko se verkkorikollinen vai onko se niinku joku niinku poliisin tutkija. Niin se, että ylipäätään joku katsoo sitä dataa, niin se on mun mielestä niin... Siis se on niinku nimenomaan se pahempi luottamuksen menetys. Mä vielä voin sietää se, että joku niinku masina niitä niinku keräilee. Mutta se, että niinku sitä joku ihminen rupeaa penkoon, niin siinä musta mennään raja yli. Että Et sinällään on kyllä ihan hyvä pointti, että nyt on niinku tavallaan tieto siitä, ja niinku tuosta nyt voi vaikka niinku Googlelle jotkut rapsut vaikka laittaakin, mutta tavallaan se, että kun se tieto oli sitä ennenkin jo, että niinku tämmöinen näin, niin se ihan hyvin senkin tiedon nojalla, niin se olisi voitu tehdä säännöt, että kun tämmöistä tehdään jatkossa, niin ne pitää vaikka niinku auditoida ulkopuolisella se koodi aina ennen, eikä niinku, mutta niinku se, että... Mua ei sinällään se lohduta nyt tässä yhtään se tieto, että okei, no nyt selvisi, että nyt tämäkin olikin pahempaa kuin luultiin näin. No se pahuus toteutui siinä, kun sitä joku päästettiin kattoon sitä dataa. Okei, no mä toistan jo itteni. Minä olen eri mieltä, mutta sehän ei haittaa mitään. Minä olen taas sitä mieltä, että ne olisi pitänyt julkaista Street View-palvelussa. Mikäs huikeampaa kuin ajella siellä katuja pitkiä löytää tieltä, salasanoja, sähköposteja ja muuta arkaluutusta. Niin, jos minä augmentit. Katsotaan, koska tulee Wikileaksiin tällainen jännittävä. Se on kiva klikkaa johonkin kohtaan. Mutta siis sille, että jos toi data nyt jos toi, niin, että jos toi ikinä niin kuin WikiLeaksiin tai jonnekin muualle, niin dataa nyt niin kuin leviää. Niin mä sanon silloin, että se on se valtion vika, eikä Googlen vika enää siinä vaiheessa. No en mä tiedä, se riippuu mistä se tulee se. Se on niiden vika, joka ei suojaa omaa dataa. Jos Google olisi deletoinut sen välittömästi, niin... No mutta kun sitä he eivät olleet, että suostuvaisi. Sehän oli se, mitä ensimmäiset pyydettiin, ja ne sanoivat, että ei me voida semmoista. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Eikö jäädä tähän näin? Ehkä voisi vielä kerran toistaa itse asiassa, minkä takia tämä oli huono. Munkin täytyy sitten saada toistaa itteni ainakin kahteen. Ei, otetaan toinen Google-uutinen. Otetaan siitä, kun Google haluaa kuitenkin Androidit ruotuun. Jos nyt data nyt leviää, mihin sattuu, niin sille mitään väliä. Mutta Androidit ruotuun. TechCrunchin tietojen mukaan Google olisi ohjaamassa seuraavan Android-version, eli Gingerbrandin kehitystä, käyttöliittymää, yhtenäistävään suuntaan. Kiitos. Valmistajia tuskin kielletään käyttämästä omia käyttöliittymiä, mutta niiden käytössä pyritään tekemään mahdollisimman tarpeettomia. Perusideana lienee käytettävyyden parantaminen ja käyttökokemuksen yhtenäistäminen. Joo, sori, minun typo. Gingerbread. Tämähän voi olla, että meillä on nyt... Gingerbreadin jälkeen tulee tietysti Ginger Angelina. No niin, nyt Androidit ruotuu. Joo, tähän on ilmeisesti... tullut tarkennusta, ja mutta en kaivellut sitä esiin. Sinällään minusta ihan... Tämä on vanha uutinen, mutta me luemme tämän. No, tämä, mitä ollaan puhuttu pitkin kevättä hieman niin kuin Androidin uhkaavasta hajaantumisesta, näin, niin ihan hyvä suunta. Minä pidän siitä, se vahvistaa Androidia niin kuin, tämmöisenä yhtenäisenä tuotteena. Se, joo. Jatka. Se on kyllä siis, mun mielestä sekin on tietysti vähän kaksipiippunen juttu, että se Androidin lupaus siitä, ja onhan se ainakin jollakin tasolla, että se on avoin ja että kuka tahansa saa tehdä sille mitä tahansa, niin tavallaan sehän kyllä oli sitten toisaalta se juttu, että tässä sitten vähän laimennetaan sitä juttua, mutta toisaalta mä kyllä ymmärrän sen ihan hyvin tulevaisuuden kannalta, joskin Androidillahan on lähtenyt hirvittävän lujaa nyt tänä vuonna menemään, tästäkin riippumatta, että siinä mielessä mä en tiedä, onko se loppujen lopuksi niin vakavaa, mutta joo, täytyy sanoa, että itsekin tosiaan kun olen Android-puhelinta tässä yrittämässä saada, niin kyllä mullakin on silmät tiukasti kohti sitä Nexus Onea, koska se on niin kuin se, mistä mä tiedän, että no tämä on nyt ainakin se, mihin mä saan sitten oikeasti päivitykset silloin, kun ne tulee, ja tämä nyt on se Android semmoisena, niin kuin se on tarkoitettu, niin sitten mulla on käsitys oikeasti tästä Androidista, eikä jostain HTC Sense UIsta, josta kyllä sinänsä pidin ihan ok, mutta tämä on kaksipiippunen juttu, mutta kyllä mielestä ehkä järkevin homma olisi niin kuin, mä en tiedä olisiko se sitten vielä monimutkaistava, mutta jos olisi niin kuin jos Androidista olisi tavallaan kaksi eri versiota, joista toinen on se, että tämä on nyt se niin kuin official Android ja tämä on nyt se juttu. Ja tässä on odotettava näitä asioita, ja sitten olisi, niin kuin meillä on Chrome ja Chromium, ja Chrome on kovasti tiukasti Googlen hallinnassa, ja sitten Chromium on tämä yhteisön juttu, niin musta ehkä voisi olla järkevää, että sitten Androidistakin tulisi tämmöinen rinnakkaisversio, tai vaikka se olisi sama versiokin, mutta semmoinen jakelu, että sitä sitten siihen saa tehdä käyttöliittymiä päälle ja muulle, ja sitten niillä olisi selkeä erotus, että nykyään tosiaan kun puhutaan Androidista ja että homma on Android-puhelinta, niin se on ja että no, mitäs se nyt tarkoittaa, että kun kaupassa kun näitä selaili, niin on vielä Android-puhelimia, joissa on, joita ei voi päivittää version 1.5 edemmäs, niin se on vähän harhaanjohtavaa sitten puhua, että kun Androidiin tuli tämmöistä ja tämmöistä nyt, mutta sitä ei voi päivittää siihen, niin sitten sulla on Android, jolla sai jo sitä ja sitä. Jos mieleen joku Applen puhelin. No, Applehan niin kuin, tavallaan niin kuin Applehan tässä niin kuin, on niin kuin näillä nyt esikuvana ehkä tässä ajattelussa, että tuolta se, että niin kuin se sitä pystyy päivittämään niin kauan kuin routa venyy. Että tuota, niin kuin Androidin päivittämisessä niin osa on ilmeisesti tätä käyttäjyspuolta, mutta osa on, niin kuin, on sitä, niin kuin, että sitä ei vaan niin kuin routa tue. Niin, tai Applen tapauksessa niin kauan, kun Apple sanoo, että rauta tulee, tukee, ei niinkään se, että kuinka paljon kauan oikeasti se rauta tukee. Niin, no joo. No, kyllä mä silleen näin vertailleen näin, niin uskon sen firmankin ihan tämmöisen niin kuin vilpittämään haluunkin, tuota, ainakin osittain vilpittämään haluun tuota, myös niin kuin tehdä niistä oikeasti vehkeistä niin kuin viimeisteltyä ja sen takia niin kuin uhrata vähän sitä niin kuin käyttäjien mieltymyksiäkin siinä, mutta toi jos mä nyt oikein ymmärsin, tämän, että miten tämä Google tätä nyt tämän ruotua tekee, niin tavallaan siellä mä en tunne, ottakaa tämä nyt sille, että mä en tunne niin penjeesusta, niin että miten tämä niin Android koostuu, mutta siis siellä tavallaan niitä käyttöliittymän moduleita, että niin kuin, siellä vähän niin kuin sen pinnan alla tehtäisiin siitä logiikasta, että kaikki noudattaisi sitä. Ja sitten olisi vähän niin kuin semmoisia skinejä, mitä sitten niin kuin jokainen voi tehdä niin kuin lystää. Mutta tavallaan se, että se verrattuna tähän nykykäyttiskehitykseen, niin ne tulisi niin kuin yhtenäisemmäksi pykälän eteenpäin. Ja edelleen niin kuin valmistajat voisivat tehdä jotain pieniä fiksauksia siihen niin kuin puhelimen tyyliin ja niin edespäin liittyen. Mutta se, että sitten kun tulee niin kuin päivitys vaikka sitten Gingerbreadin tuota, piste johonkin versioon, niin tavallaan ne muokkaukset ei olisi enää tiellä, mitä nyt tällä hetkellä osittain on. Että tuota, et se ei niin kuin ihan, tuokaan menisi ihan niin kuin täysin natsilinjalle, että niin kuin kaikki tehdään just näin. Mutta tuota, toi avoimuuspointti oli ihan hyvä. Mutta toisaalta mä en tiedä, onko Androidille vielä syntynyt edes semmoista harrastelijapuolta. Onhan sillä, kun puhutaan, se kuitenkin pohjautuu Linuxiin, niin se tarkoittaa, että siellä on 50 miljoonaa hippiä vääntämässä heti koodia. Mutta jotain niin kuin, siis silleen tunnettuja niin kuin versioita, eri versioita? On niistä noita ROM-häkkejä on jonkun verran, This Week in Googleissa ne puhukin niistä, ja niissä oli jotenkin siis, niillähän oli pieniä ongelmia, että vaikka se käyttis oli avointa koodia, niin jotkut niistä softista ei ollut, ja sen takia Apple pisti jonkun tällaisen ROM-hack-tekijän putket kiinni, tai noin putkia kiinni, mutta Apple. Sanoinko mä Apple, sori, tarkoitin Google. Google laittoi tota noin, tai sanoi, että, tai lähetti tämän cease and desist jutun, ja sitten sen jälkeen ne yhdessä teki siitä sitten versio, jossa ei ollut näitä suljettuja, että kyllä ne on voisiko olla sille, että niin kuin Androidin puolella ei koskaan päästä siihen, että olisi niin kuin on useita Linux-distroja, niin ihan yhtä niin kuin laajaan kirjoon ei päästä. Että se on kuitenkin niin kuin käytännössä, jos niin kuin katsotaan sitä, että mitä ihmistä oikeasti käyttää, niin se on niin kuin rautavalmistajista kiinni. Joo, ja Jenkeissähän siihen tulee vielä kolmas tekijä, mikä on operaattorit, koska operaattorit sanelee, että mitä heidän verkossaan olevilla puhelimilla saa tehdä, että siellähän on jo tullut näitä, että kun tässä Frojossa tuli tämä, että sen pystyi muuttamaan minkä tahansa Android-puhelimen langattomaksi hotspotiksi, ja siihen monet operaattorit sanoivat, että ei, mikä tarkoitti, että mä en tiedä kuinka laajalle se 2.2 on oikeasti edes levinnyt. Mä tiedän, että Nexus One sen tietysti sai saman tien, koska se on Googlen, mennään koko ajan sanoa Apple, Googlen hallinnoima alusta, niin siihen se tuli, mutta mä en itse asiassa tiedä, onko siellä mitkään muut puhelimet saaneet. Joo. 2.2 päivitystä. Tämä on jotenkin hämmentävä, että mä ajattelin niitä kännyköiden niin verkon käyttöä niin, ja hotspottina olemista niin hirveästi vahataan, mutta niin sitä, että mitä mokkulilla tehdään tai koneella, jossa se mokkula on, niin sille ei mitään väliä. No se on siinä, että operaattorit haluaa siitä hotspot-mahdollisuudesta tai ylipäänsä teteroinnista, ne haluaa lisämaksun, Ja nehän maksaa siellä, noi mokkulathan maksaa siellä ihan järjettömästi. Niin, no joo, niin joo, Jenkeissä maksaa. Täällä niitä jaetaan niin kuin, täällä niin kuin... No siis täällä operaattori... Saadaan, täältäkin lähtee näitä. Eli se on ero niin kuin... No niin. Mutta siis tällä hetkellä täällähän niin kuin, eihän operaattoreita kiinnostakaan tippaakaan, eikä niitä varmasti kiinnostaa, että jos sulla on Android-puhelin, niin mitä versiota käytiksestä se käytät. Mm. Ei se ole niiden ongelma. Tai ei se ole niiden kiinnostuksen piirissä mitenkään, mutta se on... Googlekin on jenkkifirma, niin mennään tässäkin vähän niiden määräämään tahtiin. Se itse asiassa on yksi asia, mikä Androidissa sitten voi tulevaisuudessa, semmoista ei vielä ole esimerkkejä, mutta kun se on avoin, niin sehän saattaa olla, että joku vaikka HTC, joka on kuitenkin taiwanilainen firma, niin sen takia, että ne kuitenkin modaa omaa Androidia, niin ne saattaakin jossain vaiheessa sanoa, että no mutta hei, jos Google ei saa laittaa tämmöistä featurea tähän, koska siellä operaattorisysteemit hanaa vastaan, niin mepä laitettiinkin. Joo. Toi, joo, mutta noin summauksena nyt tähän, niin kuin tähän aiheeseen, niin minä kannatan hyvin lämpimästi, että Google keskittää tätä käytettäviä, niin koska niin kuin se vähän niin kuin silleen hämmentää, että kun lukee niin kuin Android-puhelimista käyttöarvosteluja ja näin, niin hirveän paljon niin kuin semmoisia niin kuin tuntumaeroja ja semmoisia niin kuin pieniä niin kuin logiikkaeroja, niin kuin ne arvostelijat sanoo, että niissä on siis tämmöiset, jotka niin kuin tekee sitä niin kuin ihan jenkkilän polla etenkin työkseen näin. Ja sitten niin kuin se, että miten ne, vaikka nyt niin kuin fanipoikia olisikaan, niin sitten ne hehkuttelee niin kuin iPhone esimerkiksi, nyt on, kun nelosen arvosteluja on tullut. Että siinä menee, niin se käyttökokemus menee aina niin kuin kuitenkin eteenpäin näin, mutta sitten niin kuin Androidilla, niin kun otat uudemman puhelimen, niin saattaakin olla niin kuin askel taaksepäin niin kuin fiilikseltään. No se on ihan sama kuin vinkkariluureissa. Niin, tai nokialaisissa. Tai nokialaisissa. No itse asiassa niin kuin, tästä voisi ihan hyvin voisi vetää näitä, niin kuin, että on niin kuin Nokialla samanlaista tämmöistä, niin kuin, vaikka siinä ei, niin kuin, ei olisi kysymys niin kuin eri edes tekijöistä, näin, niin onhan niilläkin niin kuin, fiilikset eri mallien välillä niin on aika isot. Mutta toivottavasti ne keksii mitä enemmän Android niin kuin innovoi, tai niin kuin silleen, että mitä se enemmän saa suosiota, niin sitä enemmän sinne saa sitten niin kuin sitä kehityspuoltakin. Ja täytyy myöskin muistaa, että ei kaikkien mielestä Android välttämättä ole huonompi kuin iPhonein käytettävyys. Ei. Halusin vaan lisätä sen, koska tuosta sun äskeisestä kommentista sai vähän semmoisen kuvan, että... Ei missä nimessä, niin kuin, että siellä niin kuin, tulee niin semmoisia niin just koko ajan nappisi ja kaikkea muuta kysymyksiä ja sitten jotakin tämmöistä logiikkaa, etenkin just tämmöisiä, että ominaisuuspuoli, että ei ole niin kuin jätetty pois. Niin. Ja että tavallaan se on ihan sama, että kuinka niin kuin, jotenkin hiottu vaikka joku iOS 4 on, jos se ei tee sitä, mitä sä haluat, niin paskakokemushan se on. Toi, ihan totta. Joo. Kyllä. Ja otetaan tähän väliin sitten tuo Apple-uutinen, jossa Apple varasi oikeuden käyttäjien sijaintitietojen hyödyntämiseen, kun kerran Apple meinasi tuolta Henrikin suusta koko ajan tullen. Linkki vinkistä. Joo, lokalisoidusta. Mainoksista voi kieltäytyä, mutta sijaintitietojen keräämisestä ja edelleen välittämisestä ei. Sanotaan nyt se Applen, pitäisikö mä nyt koko ajan sanoa Google sitten vastapainoisesti. Se täytyy Googlen kunniaksi tietysti sanoa, että, tai ei nyt välttämättä kunniaksi, mutta lieventäväksi asianhaaraksi, että ne kyllä vakuuttaa, että ne anonymisoi, onko se edes sana, nämä tiedot ennen kuin... niitä välitetään eteenpäin, mutta on tuo silti minusta aika epämiellyttävä. Sehän, Steve Jobshan oli ihan, sehän oli ihan vauhkona siitä, kun niille oli selvinnyt, että nämä softat ja etenkin niissä softissa olevat mainospalvelut kerää sitä tietoa ja yksilöi. Eli tavallaan niin kuin tähän asti näin, niin siellä on niin kuin softien sisässä on kehittäjät tai niin kuin niiden mainosten tuottajat on päässeet niin kuin yksilöimään hyvinkin tarkasti, ja ne on jakanut sitä tietoa niin kuin hyvinkin tarkasti. Eli No tietenkin se, mikä nyt TVä siinä nyt varmaan eniten vituutti, niin oli siis se, että nämä eri mainospalvelut näki, että esimerkiksi milloin ensimmäiset uudet iPhone-laitteet ja muut tuli niin kuin testaukseen ja sitten ne vielä pystyi näkemään, että missä ne oli. Niin sinällään se vaahtosi hirveästi siitä, että niin kuin, eikä musta, kun mä nyt vaan lueskelin näitä, niin tuntui tavallaan silleen vähän niin kuin tekopyhältä näin, että mutta sitten piti kaivella sen vaahtoamista uudelleen, niin ehkä tämä nyt niin kuin on niiden käsitys siitä, että miten se tehdään niin kuin käyttäjän kannalta turvallisemmin, mutta... Tämä on tätä logiikkaa, että ydinpommit ovat pahasta ja vaarallisia ja kenelläkään ei pitäisi olla ydinpommeja, mutta kyllä meillä nyt pitää ydinpommeja olla. Kyllä meihin voidaan luottaa, että meillä nämä ydinpommit on. Mutta sinällään niin kun olipa se nyt se mainostaja, kuka hyvänsä tai mainostajan välittäjä ihan hyvä, näin, niin kyllä niin kun pakkohan niiden on sitä jotain sijaintidataa kerätä ja käyttää filtteröintiin. Että jos nyt esimerkiksi itse luen niin kuin paljon niin kuin RSS-feedinä uutisia niin kuin uutislähteiltä, jotka on jenkkiläisiä, niin kyllähän niin kuin siinäkin niin kyllä mulle tulee lokalisoituja. Ne tulee sitten niin kuin, ne tulee niin kuin IP:n perusteella näyttää mainokset sille, että hei, sinä siellä Suomessa, niin teet tätä ja ostat tätä. Että niin kuin se sama sitten niin kuin applikaatiotasolla, niin se pitää tehdä sitten, sitä ei voi tehdä niin kuin samalla tavalla kuin se tähän verkkosivulla, vaan siihen joutuu tuota tietoa jakamaan. Niin, mutta ton ilmeisesti pystyy jakamaan tai kiertämään sillä, että siinähän voi jokaiselle applikaatiolle ja muille, niin sieltä voi täpätä kiinni, että se ei sieltä asetuksista, että se ei näytä niitä. Mutta se tietenkin on taas sitten, että onko se nyt mielekästä niin kuin omien softien toimintaa häiritä siinä. Sen takia, että haluaa väistellä mutta en tiedä. Vähän kysymys siitä, että haluaako lokalisoituja mainoksia vai ei. Niin. En halua mitään mainoksia, jos minä olen maksanut tuotteesta. Sinä maksanut vähän tuotteesta. Eikö ne ole, kun tämä mainosjärjestelmä on nimenomaan näihin ilmaissoftiin? Joo, no siis, mutta ei Apple ole ilmaissoft. Ja Apple kerää sitä tietoa joka tapauksessa. Joo, mutta tavallaan tähän iAdsihän tämä liittyy, ja ne iAdsithän niin, mutta nimenomaan näihin ilmassoftiin. Kyllä, mutta ne kerää sitä tietoa siitä huolimatta, oliko sulla mainosrahoitteista softaa sun laitteessa vai ei, vaan ne vetää sitä infoa käyttöjärjestelmätasolla, ja minusta se ei ole. Siis jos se, tavallaan se vaihtokauppa olisi se, että sinä saat ilmaisen hienon softan, ja sitten vastapalvelukseksi jaat näitä tietoja, ja siinä vaiheessa sitten kuka tahansa voi laskeskella päässään, että oliko tämä vaihtokauppa sen arvoinen, ja monessa tapauksessa se varmasti sitä on, mutta siis nyt ollaan siinä tilanteessa, että minä maksoin puhelimesta, minä maksan palvelusta, ja te keräätte näitä tietoja mainostarkoituksiin, vaikka minä olen maksanut tästä, ja vaikka minä en käyttäisi ainuttakaan iAdsia käyttävää softaa, niin se ei ole ok. Erittäin hyvä pointti. Silleen itsellä mulla on niin näistä mainosten kohdentamisesta, niin ne on ylipäätään muuallakin näitä, kun mulla on niin käytössäni toistakymmentä softaa, jolle on antanut luvan, niin kuin, että sen kun seuraatte, missä menee, niin tavallaan silleen niin henkkoista vaikea niin kuin, mutta ihan se, oikeassa se on... olet, että niin kuin, sen pitäisi tapahtua silleen, että ainoastaan, jos sä, että sellaiselle pitäisi olla se mahdollisuus, että jos sä et, niin kun haluat käyttää niin kun puhelinta sellaisenaan, niin ei sitä silloin pitäisi kerätä. Että silloin, kun sä niin kun alat hyödyntämään sitä esimerkiksi tämän mainosjärjestelmää, niin eli niin kun maksat niillä mainosten katsomisella sen softien käyttösi näin, niin tavallaan siinä vaiheessa se niin kun ihan ymmärrettävästi alkaa kuulua jo siihen pakettiin vähän, mutta Että se on, me nyt ollaan ehkä kaikki hieman huonoja esimerkkejä ihmisistä, jotka haluavat säilyttää äärimmäisen yksityisyyden, koska me teemme ylipäätään tämmöistä ohjelmaa, mutta se, että se minustakaan nyt ei ole maailmanloppu, niin se ei tarkoita sitä, että kyllä se silti olisi sopivaa, jos niin kuin sellaisillekaan ihmisille, joille se on maailmanloppu, niin ei tarjota sellaista mahdollisuutta, että minusta selkeä systeemi olisi, että jos Apple kerää minusta heille rahanarvoista tietoa, niin sitten antakaa minulle se laite ilmaiseksi. Kyllä minäkin voisin iPhonea käyttää, jos sellaisen ilmaiseksi saa. Eiku ihan oikeasti. Joo, voi mennä hetki ennen kuin se maksaa niille sen takaisin. No, sekin on totta, mutta toisaalta se ei ole minun ongelmani. Joo. Mut, tai sitten niin kun, olipa nyt laite mikä hyvänsä, niin tavallaan, että jos nämä toimintamallit ei miellytä, niin jättää ihmeessä kauppaan näin. Se on niin kuin se kaikista tehokkain ja sitä kannanottoasia. Sitä suosittelen kaikille. Kyllä näin. Ninnukin laittaa irkissä. Se on maailman loppu, ei lähtökohtaisestikaan ostaa iPhonea näin. Justi on, että tietysti sen pitäisi lukea sitä paketin päällä. Niin, ei taitaisi ostaa sitä, niin kuin tekisipä ne mitä hyvänsä. Mitä entäs tätä Android? Entäs Google tekistä? Tai tavallaan niin siis Googlehan nyt ihan, mä en voin olla ihan niin 100% varma, että niin Androidit kerää jotain dataa, niin kaiken mitä irti saana. Että kaikki kerää dataa. Että tavallaan. Niin, se on ihan hyvä pointti, että ei Androidkaan nyt varmasti tässä tapauksessa ihan puhdas pulmunen, mutta me ei olla kuultu ainakaan vielä tästä, ja kyseessä on jälleen kerran luottamuksesta, ja Google nyt on, se on jollain tasolla ansainnut minun luottamukseni, niin mä luotan, että kun me ei olla kuultu Androidista tämmöistä, niin sitten mennään tällä, ja sitten katsotaan uudestaan, jos tulee tietoa jostain, että kyllä mä tällä hetkellä luotan Googleen enemmän kuin Appleen. Joo, mutta se sinällään että niin kun, et mainosten myyminen on niin kun Googlen ydinbisnes. Eli tavallaan siis kaiken, mitä ne tekee, ne suunnittelee sen ympärille. Ei ne tienaa millään muulla. Eli kaikki Googlen palvelut perustuu profilointiin. Mutta siinäpä onkin taas, että sillä subventoidaan hirveästi niitä palveluita. Että no puhelinta nyt ei vielä saa, mutta Someday. Mainospuhelin. Onhan niistäkin ollut näitä konsepteja ollut tässä vuosien varrella. Mekin puhuttuneet, että saat tietokoneen, kun sitoudut katsomaan mainoksia. Ja Briteissäkin oli se yksi kokeilu, en tiedä toimiiko se vielä, että kuuntelet aina mainoksia, niin sitten saat soittaa ilmaisia puheluja. Niin. Ja onko semmoinen tullut Suomeenkin? Minusta se kaikki tuollaiset on enemmän kuin ok silloin, kun ne perustuu vapaaehtoisuuteen. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa se, että Apple nyt heittää, mennä sen muuten sanoa Google, Apple heittää tämmöisen yhtäkkiä tähän pöytään, niin onpas kiva, jos ostit 2 vuotta sitten iPhonein. Toimiiko se enää? No, aika heikosti. Se on tuossa iOS-nelosessa. Joo. Minullakin nyt potentiaalisesti se on, mutta tästä ei kyllä kauheasti informaatiota saa, kun mulla ei ole edes VLANia missään, niin niitä vai kauheasti verkkoon. Kaikki tietää. No hyvä, että ei ole, jos siltä Google veisi sitten sun sähköposti. Mutta että siinä itse asiassa ihan niin tähän, että Google keräsi sähköpostia, niin todennäköisesti Googlella oli jo hyvin monen sähköpostit niitä. Ja arkaluotoista dataa. Niin, että salasanoja. No siellä se oli salattuna. Niin me ainakin kuvittelemme. Joo. Se on kuitenkin plain tekstitiedosto. Sitten kaikki lueskelee niitä siellä aina lounasta olla. Kato, mitä nämäkin nyt sanoo. YouTube. Ei, refressaan listaan. Mennään viikon kysymykseen. Viikon kysymyksenä oli, että mitä mieltä sinä olet Elisan suunnitelmasta 3G-verkon priorisoinnista yrityskäyttö? Mitäs mieltä Henri, kyllä sä et ollut silloin paikalla? Mutta jos sanotaan, että kyllä minä olen sitä vastaan noin lähtökohtaisesti. Tietysti jos yritys maksaa aivan hillittömän paljon enemmän siitä, joka tavallaan sitten tukee sitä verkon kehittämistä, niin ehkä, mutta noin lähtökohtaisesti minusta asiakkaiden laittaminen epätasa-arvoiseen asemaan ei ole sopivaa. Sähän nyt juuri niin kuin puolustit tämän epäneutraalityö. Tämä nyt oli just tämä net-neutraalityrikko, tämä Elisan viritelmä. No siis, jos, se riippuu millaista se on, jos se on niin kuin sitä, että koska mä en ole ehtinyt kuuntelemaan edellistä jaksoa, koska olin Sodankylässä tämän viikon. No siis siinä pointtina oli siis se, että niin kuin jos verkko ruuhkaantuu, niin ne arvottaa, että mikä liikenne on arvottavampaa kuin muu liikenne. Eli jos niin kuin joku on yritys näin, niin ne tekee sen päätöksen, että yritysten liikenne on arvokkaampaa kuin yksityisten liikenne. Ja sitten niin kuin pahimmassa tapauksessa niin yksityisillä ei toimi netti ja yrityksillä toimii, koska nehän käyttää videopuheluja ja muita näin, niin, niin totta kai mennä niille pannaan enemmän kai sitä. Okay. Siinä tapauksessa minä toimitsen täysin. Mä ajattelin, että tässä puhutaan niin kuin nopeuseroista ja semmoisista, mutta tässä tapauksessa. Tämä oli yksi pahinta mahdollista. Kyllä. Me kysymme tätä myös kansalta ja kansa myös tuomitsee. 61% Suomen kansasta tuomitsee täysin Elisan toiminnat tässä. 19% sanoi, että ikävää, mutta ymmärrän kyllä syyt. Ettekä ymmärrä. 15% taas sanoi, että siinä se nähdään. Muutaman perseilijän takia saa kaikki kärsiä. Ja 5%. Ja perseilijät on siis nämä yritykset. Eli periaatteessa 76% tuomitsee. Kyllä, ja 5% Suomen kansasta, eli elisalaiset ovat sitä mieltä, että no ihan ok. Elisan yrityskäyttäjät siis. Niin. Täällä olisi pitänyt ehkä olla, tämä skaala on nyt vähän vinksalla, että siellä olisi pitänyt olla just semmoinen niin kuin hyväksyn täysin. Ei semmoista voi olla. Joo, ei semmoista voi olla. Ei. Täytyy sanoa, että nyt kun tiedän mistä on kyse, niin olen yllättynyt, että tuo täysin tuomitsevien määrä on noinkin pieni, että jos vertaa meidän Skype-kyselyyn joku aika sitten, niin no siis se perseilijät voi varmaan laskea siihen, eli 75%. Se on totta. Joo. Joo. Sen takia tuohon laitetaan tämmöisen outo, että niitä voi sitten muovalla niitä vastauksia. Saadaan näyttämään ja ihan minkä näköiseltä haluaa. Näin ne otsikot syntyvät. Näin sitä lööppi saadaan. No. Kyllä tämä niin lööppeihin lähtee, että 61% suomalaisista vihaa Elisaa. Oletko ihan varma, että et missään tapauksessa ole olematta tämmöistä mieltä? Vastaan kyllä. Mennään lyhyiseen. YouTuben yksinkertainen videoeditori. Yes. Editorilla voi napsia turhia videoiden alusta ja lopusta sekä ketjuttaa useampia videopätkiä samaan videoon. Sen kummempaa editointimahdollisuuksia palveluja tässä vaiheessa tarjoaa. Ja se haluaisimmeko? Aika paljon. Joo. Koska tuossa on kaikki, mitä YouTube tarvitsee. Niin. No joo, siis koska minun videoiden lähettely nettiin moninkertaistui siinä vaiheessa, kun hankin iPhone, jossa pystyn niin kuin nopeasti tekemään tuon trimmauksen. Ja kun silloin niin rupesin ihmettelemään, että minkä takia niin kuin YouTubessa ei ollut tämmöistä ominaisuutta, että voin trimmata alun ja voin trimmata lopun. Ja nyt jotenkin. Koska niin kuin hyvin usein niin se syy, minkä takia on jättänyt videoita laittamasta nettiin, on ollut se syy, että no joo, että voisi laittaa, mutta tämä loppu on ihan typerä, tai alku on ihan typerä, tai kamera heilu, tai jotakin, tai sitten mielenkiinto lopahtaa tuossa vaiheessa. Niin se, että mä voin, että voisin heittää sen näin, mutta jos mun pitää niin kuin trimmaamisen takia avata joku editori, niin no ei se nyt se mitä, mä en menetä siinä mitään, että mä jätin sen videon laittamatta, mutta mä tuhlaan aikaa, jos mä sitä niin kuin hirveästi ihan trimmailemaan. Hyvä homma. Joo, tämä on jännittävä teaseri. Minä olen suunnitellut, että ehkä jossain vaiheessa aloitan sellaisen yksinkertaisen, hyvin lyhyisiin videoihin pohjautuvan ohjelmasarjan, ja täytyy sanoa, että tämä tuli juuri oikeaan aikaan lisäämään minun intoani tehdä sitä, koska se pitäisi nimenomaan olla semmoinen, että mun ei todellakaan tarvitse avata jotain Final Cuttia siinä vaiheessa, kun muuten on valmista. Yeah. Joo. Eli tämän joo, takia joku niin kuin Final Cutit ja kaikki muut. Niin on silloin tosi jees, kun silloin kun tekee isosta määrästä, kyllä, silleen, niin oikein tekee pieteetillä, mutta niin kuin se, silloin tekee yleensä johonkin ihan eri käyttöön. Tai jos haluan haluan niin kuin haluankin heittää raflaavan kommentin, että no Final Cut nyt ei missään tapauksessa, mutta avit ehkä paremminkin. Siis mitä? Se siitä raflaavasta tämä, kommentista. En ymmärtänyt. Siis koska videoedittipuolella on suuri sota Final Cut vastaan avit, ja minä pidän enemmän avidista. Premiere on paras, mutta okei, sitä mä en ole koskaan käyttänyt. Premiere Pro, mutta se ehkä johtuu siitä, että se on Premiere Pro oli ensimmäinen, jolla minut on opetettu tekemään videota. Niin se on nyt Vegas Pro, ai saakeli. Sanotaan, että avid oli, vaikka se on ammattitason videoeditori, niin kun Ylellä minut pistettiin edittiaseman eteen ja sanottiin, että kai sä osaat editoida videota, ja minä tietysti sanoin, että kyllä, vaikka en ollut koskaan sellaista ohjelmaa nähnytkään, niin mä opin sen puolessa päivässä, mutta Final Cuttia mä en osaa käyttää vieläkään, vaikka se on ollut mulla kattua. Kaikissa neljässä sanotaan, että niissä on ne omat semmoiset niin kuin vahvuuspuolet, ja sitten huomannut, niin kuin, että hirveän paljon myös riippuu siitä, että minkälaisella koneella tekee, eli niin kuin, minkälaiset hallintolaitteet ja niin kuin, minkä kokoinen näyttö on käytössä, niin silloinkin vähän vaihtelee, että toinen on silloin mukavampi ja toinen. Mutta niin kuin, yksi, mikä niin kuin on edelleen niin kuin kaksi kammottavia. Renderointeja ja kaikkien efektien vetäminen siihen on niin kuin kolmen vaiheen duunia. Se, mikä niin kuin on kaksi kammottavinta, niin siis tämä, mikä oli, mä en tiedä, minkälainen Windows Movie Maker on nykyään, mutta siis mä en niin kuin osannut tehdä sillä yhtään mitään. Niin kuin, tai sitten se, että mitä sillä saa aikaa, oli hirveätä paskaa. Ja sitten tämä Applen tämä uusi iMovie. Tai itse asiassa ihan uusinta en ole kokeillut, mutta sen jälkeen, kun se muuttui siitä tämmöisestä niin kuin perinteisen videoeditorisofta niin kuin logiikasta siihen uuteen, niin mä en osannut tehdä sillä yhtään mitään. Siis mä en niin kuin saanut siitä mitään pihalle. Windows Movie Maker, joka on nykyään osa sitä Windows Live Essentials-pakettia, mikä mullakin on ladattuna, niin se on kuulemma paljon paljon parempi. Joo, mä en ole sitä ihan tuoreinta. Mulla on suljin sen pois mielestäni joskus niin kuin tyyli XP-aikana. Niin varmasti on vettä paljon virrannut sillan ali, että, niin kuin, en epäile hetkeäkään, että se eikö olisi parempi. Voisin vaikka lotota, että se on paljon parempi, mitä niin kuin iMovie. Mutta toisaalta taas se, että jos on oppinut niin kuin ajattelemaan videoeditointia jonkun Premiere Pro ja muiden kumppaneiden kautta näin, niin sitten se, että kun se homma tehdään niin kuin silleen drag and drop helpoksi näin, niin yhtäkkiä se sitä vaan niin kuin jumittuu ajattelemaan vaan tietyllä tavalla. Ensimmäinen kysymys, missä on valikko? Siis minulla on se uusin Movie Maker asennettuna, mutta en koskaan avannut sitä, niin minun on hieman huono mennä kommentoimaan. Mä olisin halunnut sen vanha Movie Maker, mutta sitä ei saa mistä. Siis mä oon huomannut, että YouTubessahan on paljon vanhalla Movie Makerillä tällaisia videoita, ja sen tunnistaa aina sillä, että ne alkaa sillä, että siinä on sinisellä taustalla sitä tekstiä. Joo. Se täysin peelon värinen sininen on ai, se tulee siellä. Niitä. Joo, se on okay. Siellä. Mä oon ihmetellyt, mikä saakeli villitys se on, mutta okei. Okay. Hei, ja yksi, jos joku efekti niin tästä maailmasta niin kuin, näin, ei liity edes niin kuin näihin, mutta tämä Applen kovasti suosima Ken Burns-efekti näin, niin musta niin kuin, jos se katoaisi tältä maapallolta, niin maapallo olisi paljon onnellisempi paikka elää. Millainen on Ken Burns-efekti? Semmoinen, että se, niin kuin se, sulla on se kuvaslaidi, kun vaihtuu, niin tavallaan sinne niin kuin zoomataan ja panoroidaan niin kuin sinne kuvan sisälle tai kuvasta. Aha, ja se on niin kuin sille, että jos mä jumalauta on ottanut kuvia, niin minä kyllä olen osannut sen rajata sen kuvan niin, että silloin kun sitä näytetään, niin se kuva on hienoimmillaan just silloin. Okay, mutta sitähän näkee televisiossakin paljon. Sillä saadaan still-kuvastakin vähän liikkuva. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että se, kun ne näkevät sen televisiosta, niin sen mummon mökin mummo ei mene televisiokauppaan sanomaan, että tämä televisio on rinki, koska siinä ei liiku kuvat. Se on ihan totta, mutta se yleensä vaan niin kuin, se pilaa sen valokuvan. Se ei varmaan ollut meidän pointti. Eli siis tästä voi vetää johtopäätöksen, että YouTuben yksinkertainen videoeditori pilaa valokuvat. siis sitä sinne aloitettiin ja tähän me päädyttiin. Se on niin kuin parasta mahdollista, eli niin, rimmaus ja jonotus, ei enempää tarvitse. Ja siis, eikä anteeksi, ketjutus. Minähän olen sanonut, että on asioita, jotka eivät mene pilveen, ja videoeditointi on yksi niistä, mutta tällä tasolla videoeditointi on juuri oikea pilvessä. Joo. Ja se ei tohon jäisi, katsotaanko. Niiden... varmasti lisää efektejä tulee, mutta en usko, että seuraava Transformers-elokuvaa ei tulla tulevaisuudessakaan editoimaan YouTuben videoeditorilla. Minä veikkaan, että se nimenomaan... Hei, josta tuli mieleen, että mä nyt tänään kävin tsekkailemassa 3D-televisiotarjontaa näin. Nää on ihan paskaa. Älä! Niin kuin tämä yllätys? No ei. Mitä sä odotit? Mä kuvittelin, että se olisi silleen niin kuin ihan niin kuin toimivaa, mutta siis niin kuin se liikkeen toisto on ihan niin kuin sontaa. Että niin kuin Samsung ihan se on teatterissakin. No on, mutta ei se niin kuin teatterissa ole läheskään niin paha. Okei, mä en ole nähnyt noita televisioita. Joo, mutta se sille, että siis se... Ja sille oli hauska, se on elokuvissakin, se on jo liian huono. Se pilaa elokuvia. Joo, no sielläkin on huono, mutta niin TV:ssä se niin moninkertaisesti. Mä jäin sitten niin katsomaan Samsungin TV-pisteelle tuossa gigantisesti, niin jäin kyläämään, kun siinä oli sille hienosti laitettu niin sellainen pöytä, mistä otetaan lasit ja katsellaan ne. Joo, niin, se on niiden mainitsi. Se, että kun saadaan samalla joku silmätulehduksen. Niin, että kun porukka niin testasi näin, niin se itse asiassa, mitä ne, niin kuin, mihin ne ihastui, niin ei ollut se, että se 3D, vaan ne niin ihasteli sitä niin ylipäätään sitä kuvaa. Ja mä sitten totesin, tulin siihen tulokseen, että siis niin mihin ne ihastui, niin oli se, että kun sitä esitettiin niin leffa ja HD-na, ja niillä ei ole HD-sisältöä, niin missä on kotona, niin se, että niin mikä niistä oli hienoa, niin se, niin se kuvan terävyys ja semmoinen niin tarkkuus, ei niinkään se 3D. 3D on nykyään HD. Onpa tarkka. Toi 3D-efekti ei ihan ehkä toimi, mutta onpa tarkka. Tämmöisen voisi hankkia näin. No. Sille, että ei, kun hankkikaa se satana Blu-ray-soitin sitten, jos tykkäätte siitä, mutta... Minä voin olla taas hieman mukaan populistin ja sanoa, että ihmiset on aina ollut idiootteja tässä. Se on ihan sama, kun ihmiset huomaa kotiin... Populismi tarkoittaa ihmisten kosiskelua näin, no, se, että sä sanot niille, että ne on idiootteja, niin silloin sä niin kuin soudat väärään suuntaan. Se oli sarkasmia. Mutta siis... Se on sama juttu, niin kuin ruvettiin tarjoamaan, ja ihmiset ikävä kyllä on idiootteja, on vieläkin ostaa näitä surround-järjestelmiä, että ne ostaa näitä surround-järjestelmiä, kun on se niin hienoa, kun on, niin sitten ne laittaa ne kaiuttimet ihan mihin sattuu, ne on ihan paskoja ne kaiuttimet, niin siis helvetin iso subbari, silleen, että se jytisee kauheasti. Totta kai. Ne kuuntelee keskellä semmoista vaihevirheistä monoa, josta ei saa mitään kuvaa mistään. Mutta hei, 7 kaiutinta. Niin. 7 kaiutinta, jotka kaikki osoittaa väärään suuntaan. Niin, 7 kaiutinta, 1 subbari ja 3D-telkkari, lasit päässä ajaa. Minä itse asiassa, mä nyt Henrikillä aina käditte, että niin kuin Henrikin tämän surround-ahdistuksen rohkaiseminen, minä viime muutossa, niin mä hävitin mun surkean kotiteatteri kaiuttimista ja hankin 2 hyvää stereokaiutinta tai niinku 2 niinku stereoparin ja olen ollut paljon tyytyväisempi. Se on hienoa, mutta siis ja pointtini siis on se, että siinä on ihan sama ilmiö tapahtuu, että sitten kun niillä on se helvetin iso subbari siinä, niin sitten kuuntelee vaan, että onpa tässä hyvä äänentoisto, kun näin paljon jytisee. Ja se on ainoa, mihin kiinnittää huomiota, niin sama ilmiö on tossa, että ikävä kyllä ihmiset ovat idiootteja ja kapitalismi on rakennettu ihmisten idiotismin ympärille. Yksi laite, minkä mä haluan mennä testaamaan, on niin naapuri tuossa huikkasi, kun oli tulossa kotiin, että tuuhan kurkkaamaan, hänellä on testissä tämmöinen 3D-läppäri. Ja sitten oli pakko katsoa, että siis Asukselta löytyy 3D-läppäri, jonka kuvakoko on huima 15,6 tuumaa. Joo, ne pisti pihalle aika ison. Joo, CSS-hän niitä oli vaikka kuinka paljon. Joo. What the fuck? No joo. Toimii. Siinä lasit päässä tein. Niin kuin sanottu, 3D on tämän päivän... 3D on tämän päivän HD. No mieti, tehin, sä oot Excelin, sä oot semmosen Z-akselin sinne. No se on totta. Blue screen hyppää silmille, niin sanotusti. Mutta Erkka kirjoitit tuon kaikuun, että peli tarkoituksessa voi silti olla tarkoituksensa. Siis sitähän ne on puhunut, että peleihin nämä olisi nimenomaan. Mutta siinä on vähän se, että sit jos ne tosiaan tuhoaa sen liikkeen, vaikutelma, niin sit se ei kyllä ole hyvä pelejä. Joo, joo. Mä en usko, että niinku semmoiseen niinku, sanotaan PlayStation 3-tasoiseen niinku, grafiikan liiketoistoon ei, mutta niin kuin johonkin viihin näin, missä niin kuin tehdään aika paljon semmoista niin kuin... Stilkuvia. Niin, tai tehdään siis semmoista niin kuin paskalla grafiikalla tehtyjä palikkapelejä, missä niin kuin tavallaan siihen, niin kuin siihen aika paljon nimenomaan se peli perustuu siihen leikittelyyn, että sä niin kuin omalla liikkeellä nostat ja siirrät jotakin. Niin tavallaan, että jos sinne tulee se kolmas ulottuvuus, kuten siinä nyt vähän monessa on semmoinen kömpelästi semmoinen kolmas ulottuvuus, mutta jos sä näet sen, niin semmoisessa niin se voisi ollakin ihan mielenkiintoinen tyyli, että jotakin... Niin sä näet sen kömpelön kolmannen ulottuvuus. No joo, no siis semmoinen, että se ei sen tarvitse olla tarkkaa. Että sä niin kuin voit niin kuin vaikka niin kuin laittaa asioita jonkun toisen asian taakse niin kuin sinne, niin kuin sille, että sä niin kuin saat sen fiiliksen. Niin se voisi olla jopa ihan hauskaa, mutta taas siinä tulee se, että niin kuin ottaa huomioon, minkälainen seurapeli vii on näin, niin ään perkeleen porukkajaksi, missä olohuoneessa istuu niin kuin lasit päässä. Ei. Ja sitä paitsi tätä pelkoa ei ole, koska Nintendo ei ota mitään paineita viin seuraajasta. Eli siellä on sanottu, että no, kahtellaan tässä vielä. Joo, se oli mikä vähän... kiire on. Joko ne siellä niin kuin ihan kuset housussa, niin jossakin kellariluolissa, niin tekevät Wii 2, ne eivätkä tiedä, mitä ne on tekemässä. Tai, niin ne ei sitten nyt joko myönnä sitä, tai sitten ne on niin itse varmoja, että ne voi tolleen niin löyhtelle ja sitten yllätyksenä puskee jotain hienoa. Täytyy sanoa, että tämä sukupolvi konsoleista on ollut aika pitkään jo, että ne on ollut jo aikamoisen monta vuotta. Sinänsä minun pieni antikapitalistini sisällä on tästä ihan tyytyväinen, koska se tarkoittaa, että ne ei tunne tarvetta no, myydä samaa PlayStation 2 oli, että... Niin, eikö ykkönenkin ollut sehän... Monia vuosia. Onnemmista... Xbox on ollut yllättävän pitkään 360 siis. Joo, mutta eikö se tullut... Xboxin eka tuli... En minä muista. Kattokaa Googlesta porukkaa. Mutta hyvä... kyllä se tuntuu, että ne on ollut pitkään, mutta niin kuin... Varsinkin Xbox 360, joka on ollut vuoden kauemmin kuin Wii. Toisaalta silloin, kun joku PlayStation 1, niin oli niin kuin maailma oli hyvin erilainen. Silloin ei niin kuin porukka istunut netissä niin kuin puhumassa asioita puhkineen, tai niin kuin toiset lataille niitä juttuja jonnekin soittimiinsa ja sitten kuuntele. Eli puhut podcastingista. Jotkut Torspot niin kuin jauhaa jossakin podcastissa siitä. Että näitä. Ajat ovat muut. Siis sinällään ehkä niin kuin tavallaan se... En tiedä, onko niin kuin suhteellisesti ne ei ollut pitkään, mutta tavallaan se, että mikä niin kuin ehkä on tämmöinen yleinen niin kuin kysyntä, että nyt koko ajan uutta ja uutta ja uutta, niin se ehkä niin kuin tuntuu voimakkaammin. No, katoin nyt. No joo, PlayStation 1 oli 94, PlayStation 2 oli 2000 ja PlayStation 3 oli 2006. Että okei, ollaan me vielä ihan... Joo, plekkaripuolella tosiaan. Xbox on ollut vähän nopeammin. Kyllä kahdessa vuodessa, niin kyllä me nähdään jo uutta siinä ajassa. Kyllä sitä jotain tulee. No mitäs tämä sitten? HP ja Yahoo tuovat automaattiset tulostuvat mainokset suoraan printeriin. Ain't gonna happen. Ehkä joku mielenkiintoinen kokeilu, mutta... No tässä vaiheessa vielä... Se on sentään vapaaehtoista. Se on vapaaehtoista, että sun täytyy tilata niitä mainoksia. Ja ensimmäinen kysymys on, että no minkä helvetin takia kukaan semmoista tekisi. Mutta ilmeisesti iso asia, mitä ne rupeaa sitä kautta työntämään, on kupongit. Ja joillekin ihmisille sitten kupongit ovat niin hienoa asia. Amerikkalaiset, maybe. No niin, meillähän ei niin semmoista kuponkiaja. Siellähän niin kuin kaikessa on. Siis kaikkeen on kuponki. Jos sä käyt kaupassa ja sä saat kuitin, niin se kuittikin on kuponki. Siellähän on ollut näitä hieman kränääkin herättäneitä kampanjoita, että jos olet ostanut Coca-Colaa, niin se kuitti on kuponki, että saat seuraavaksi halvempaa Pepsiä, ja samassa kaupassa, jos ostat Pepsiä, niin sitten se kuitti on kuponki siihen, että saat halvempaa Coca-Colaa seuraavalla kerralla. Mutta... Niin, ja just silleen tulee kuponki, että saat kokispullon puoleen hintaan, eli niin kuin 50 sentillä, ja sitten lasket, että se on tulosten maksu yhtä paljon. Kun niin, sehän se on, että tulosten muste on maailman kallein neste, niin, ne kupongit saa olla kyllä aika hyviä siinä vaiheessa. Joo, mutta... On se hyvä niille, joilla on paljon tulosten mustetta, mutta ei ole tarpeeksi Coca-Colaa. Joo, mä sanoisin näin, että toi niinku, tolla on niinku vähän niinku sama niinku country-musiikilla näin, että ei niinku kukaan uskos, että totesi niinku kukaan kiinnostuu siitä, mutta niinku ei kovasti se vaan menee kaupaksi. Mutta sille ei niinku tämmöseen niinku musiikin tämmöseen niinku niinku julkiseen tämmöseen niinku keskustelutietoisuuteen ei nouse. Semmonen vertauskuva. No. Veivi. Veivi aukesi kaikille, mutta kysymys on, että liian myöhään. Anteeksi. Uutisoidaan tässä liian myöhään, koska se tapahtuu monta niin, viikkoa. No siis, niin, siihen se lukee. En mä tiedä. Mä en muistanut Veiviä ennen kuin mä näin uutisia. Minä diggailen edelleen ja me käytetään sitä kahdenkin podcastin. Onko siellä tapahtunut jotain kehitystä? Koko ajan siellä tapahtuu. Koko ajan, ei se niin kuin se... Taas sitten se, että se Google Wave on se pelkkä pointti. Että siis se potentiaali on siinä on iso. Että niin kun, mä luulen, että Wave on jotakin, jonka niin kun ne hienommat hedelmät nähdään vasta useamman vuoden päästä. Aika turvallinen ennustus. Mutta niin kun, että sille, että, piste! Että en mä sano liian myöhään. Että kun, se, että jos... Niin kun, jotakin pannaan pihalle alfa-vaiheessa näistä, silloin ei kukaan keksi vielä. Kaikki on sitä mieltä, että tämä on helvetin hieno juttu, mutta niin kuin ei keksitä vielä mitään niin kuin yleismaailmallista tälle, niin ei se, niin kuin se virallinen julkaisu, niin ei ole vielä liian myöhään. No, ohjelmien asialistojen keräämiseen se on ollut näppärä, koska ei ole ongelmia päällekkäisistä editoinneista ja sen semmoisista, että se on toiminut hyvin. Mutta mun työkone tällä hetkellä ei pysty menemään Waveen, niin ei siirrytä me vielä. Joo, se... Ainakin mulla niin edelleen, mitä on nyt pieniä testailuja, niin jumimisia on ihan käsittämätöntä. Siis mun mielestä on käsittämätöntä, että oikeasti jos mä menen tällä mun työkoneella Waveen, niin mun koko kone kaatuu. Ja mun mielestä se osoittaa jo aikamoista lahjakuutta, että kuinka voi yksi nettisivu, oli se mikä tahansa nettisivu, kuinka se voi kaataa koko koneen. Musta se on jo insinöörisaavutus sinänsä. Mutta tähän me olemme tulleet. Pidän silti Waveistä. Käytän sitä sitten kotikoneella ja tuolla läppärillä. Joo. Mobiili täysflash tuli Android 2.2 puhelimelle. Milloin saadaan toimimaan? Se riippuu, mikä puhelin on. Niin, että tuosta niinku yrittänyt etten niinku semmoista selkeää kuvaa, että arvosteluista, niin hirveän paljon... Just sanovat, niin kuin näin, että nyt ei oikein ihan varma, että onko tämä nyt tämä puhelin vai onko tämä nyt toi flash, nyt tämä ongelma vikana, mutta videoiden kohdalla ainakin, mulla itselle ei mitään kokemusta asiasta, mutta siis niin videoiden kohdalla niin silleen ihan kiva, mutta sitten tämmöisten sovellusten kohdalla niin aika paljon on kritiikkiä tullut vastaan, että niin kuin ongelmia on ja raskaaksi moittivat, mutta se, että niin kun ei tarvitse erillisplayeria käyttää niin kun web-videon katsomiseen, niin onhan se niin kun varmasti monille on jo hyvä juttu. Siis se aikaisemmin, ainakin mitä mä testailin niitä Android-puhelimia, niin niillähän oli niin kun erillinen softa, joka oli flash-player. Ja se niin kun, sama oli Nokialaisissa oli aikaisemmin. Joo, se sellainen niin kun näytti sen, että kun mä menin katsoa podcastit TVn sivua, niin siellä oli YouTube-video, niin se näytti sen YouTube-videon ihan normaalisti sinne, ja mä ajattelin, että juman kautta, onko tämä niin hienoa, ja mä klikkasin sitä videota, niin se okei, että iso ongelmahan näissä on, ja ikävä myöntää, mutta sanoinhan minä jo silloinkin, että siinä kohtaa Steve oli oikeassa, että se on kun Flash-käyttöliittymä on suunniteltu hiiren kanssa käytettäväksi, niin sen siirto niin kuin saumattomasti kosketusnäytölle on hieman ongelmallista. Tuossa iPhoneilla, kun on kokeillut niin kuin tätä HTML5-videota esimerkiksi, että niin kuin se näkyy siinä suoraan sivulla, niin täytyy sanoa, että minä olen pitänyt enemmän siitä, että se video, esimerkiksi YouTube, avautuu siihen omaan ohjelmaansa. Koska silloin minun ei tarvitse itse huolehtia siitä, että se, niin kuin se sivu skaalautuu tai zoomaa siihen oikeaan kohti. Että mulla on niin kuin aina sellaiset selkeät kontrollit, jotka niin kuin on niin kuin tavallaan käyttistason kontrollia, eikä niin kuin sen YouTuben jonkun härpättimen tai niinku web-sivun ominaisuus. Että tuota, että niinku ihan sinällään ihan hyvä, että tuota, semmoinen optio on, mutta niinku jos saisi valita, niin kyllä mä ainakin pienellä ruudulla niin mä erillissoitinta suosisin. Ainoa mikä sinne kyrsi on se, että kun sä hyppää sinne YouTube-applikaatioon, kun se video on loppunut, niin sit sä oot sinne YouTube-applikaatiossa. Ja kyllä se yleensä mulla ainakin, niin se hyppää, kun painan valmis, niin se menee takaisin. Aa, sulla on 3GS. Mennään eteenpäin. VR tarjoaa Aulistin verkkoa nyt myös Taviiksillekin. Minä istuin juuri 10 tuntia junassa ja tulin kokemaan tämän, että joka välissä ne kuulutti, että bisnesluokassa on langaton verkkoyhteys. Mä olin jo siinä loppuvaiheessa matkaa, olin silleen, että sanonko minä voit tunkea sen langattoman verkkoyhteydessä. Sanoin, mutta... Et mennyt käyttämään? No ei. Oliko se avoin vai pitikö siihen joku tuota... Mä en tiedä. Siis bisnesluokka on siellä junan ensimmäisessä vaunussa ja minä olin junan 12 vaunussa ja junan viimeisessä vaunussa, niin minä en jaksanut lähteä. Ja siinä oli itse asiassa... Mä olen käynyt lehdet lukemassa aina siellä bisnesluokassa. Ootko? Okei. Okay. No ei siinä mitään niinku... Pohjois-Korea ja Etelä-Korea jaottelua. mä oon kerran kyllä matkaan. Aika kaulaan ja... No ei mitään tarkoittaa. Mistä ne tietää? Mikä? Tai no sitten häätävät pois, mutta tuota, eihän niinku... Ei se... Se niinku se ehkä semmonen niinku... Semmonen porvarin pelko vaan pitää niinku ihmiset pois. Suomessa ei tarvitse niinku rakentaa semmoista niinku retinatunnistusta. Tuota. Ne sanoo, että mä en saa mennä sinne, niin minä... No mä oon kerran ajanut pendoliinon ykkösvaunussa, koska junassa ei ollut missään muualla tilaa. Mutta se oli niin lyhyt matka, että silloin en saanut mitään irti näistä. Luulosta, että ehkä tietysti olisi voinut kostua. Tehdään sille lempipenkkiä sinne. En tiedä, onko sille lempipenkkiä. No, enemmän jalkatilaa. Joo. Koska ei suomalaisessa junissa kyllä mikään puutteellinen jalkatilaa. Ei ole. No ei. Suomalaiset junat on ihan hyvä, siis... että saadaan. Siis sehän on minusta ollut jo positiivista, kun mä oon huomannut, että käytännössä nykyisin jokaiselle penkille saa sähköä. Ennen se oli vaan niin kuin siinä vaunun keskiosassa ja sitten tietysti siellä ykkösluokassa oli joka. Mutta nykyisin ne on tuotu joka paikka ja se minusta on... Hienoa, ja se on, en tosiaan ole päässyt testaamaan, että kuinka luotettava se on sitten se junan velan, saatikka sitten, kun juna on täynnä ja kaikki on menossa sinne, mutta siihen näiden, kun sen saa jo sen sähkön, niin sehän jo mahdollistaa sen, että voi käyttää niin kuin kännykän nettiä tai mokkulaa. Niin. Eli tammikuusta alkaen Pendolinossa ollut business-osastolla, ja nyt tämä Intercity Junien asennus alkaa, mutta siis se valmistuu vasta ensi vuoden loppuun mennessä. Et sinällään niin kuin, ei kannata vielä niin kuin kirkujen josta niin kuin junaan. Niin, älkää käyttäkö junaa sitä. Niin, sitä enemmänkään. Tässä sanotaan siis VR tuo langattoman nettiyhden kaikkien perunnan junamatkustajien koekäyttöön kesäkuun loppuun mennessä. Joo, mutta siis silleen, että sä voisit nauttia toiminnosta silleen niin kuin, arkipäiväisesti, niin menee jonkun aikaa siihen mennessä se digitaal haudannut ja se oma verkkosa. Ja sitten ja Sonerolla on semmoiset rajoitukset, että se yksi junavaunullinen käyttäisi niiden mobiilipaketin loppuun. Niin ja minä... Lahti-Helsinki välillä näin, mutta onneksi niin Elisen puolella, niin sitten kun VR-yritys näin, niin sitten niin kaikkien radan varrella olevien kännykät suljetaan siksi aikaa, kun juna menee ohi. Ja me Saunalahden käyttäjät voimme vaan naureskella kaikille, kun ovat tyhmiä. Ne, jotka eivät naureskella, ovat iPad-käyttäjiä, ja kun helteet tulevat, niin laitteet kuumenevat. Laitteessa, kun ei ole aktiivijäädytystä, niin kova helle voi olla sille liikaa. Minusta tämä oli... Vähän non-uutinen, eli siis jos jätät iPadin hellekkelillä suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, niin siitä tulee kuuma. Ajaa! No ehkä pointtina ehkä enemmän se, että niin kun jossakin vaiheessa niin kun ylipäätään älypuhelimilla niin, alkoi huomaamaan sen, että jos ne on niin kun, jos hengät vaikka puistossa kesällä näin ja sitten otat serbeet käyttää, niin oho, se rupeakin tökkimään. Läppärillä sitä niin ei ole huomannut, koska läppärit alkaa vaan huutaa sitten tuulettimet punaisina, mutta kun tulee tämmöistä niin kuin vehkeitä, missä on tehokkaat prosessorit, mutta niin kuin ei ole kunnollista tuuletusta. Niin. Mun N95 kykenee samaan kylmälläkin kelillä, jos mä unohdan joikuspotin päälle, niin se on parin tunnin päästä, se on aika kuumassa laite. Mulla kanssa joikuspotneja, niin se vetäisi parhaimmillaan, niin se vetäisi 5 minuutissa niin kuin 95 niin kuumaksi näin, että se sammuttaa. Mulla kesti, ja ei se mulla ole koskaan sammuttanut itseään, mä vaan huomannut, että tai se kaatui ehkä se on akusta ja sen jälkeen on enää mitään jäljellä, mutta... Mutta tämäkin näin. Eli, mutta eihän nyt haittaa, kun nörtit istuu sisällä. Pimeässä huoneessa. Toshiban tupla tabletissa on Coderin haamuja. Toshiba Libresse V100. Ja mä oon näköjään lähtenyt tähän samaan hinnoittelemaan tämän nimeämismalliin kuin Apple iPad. Pojilla meni nyt kokonaan ohi. Aloitetaanko alusta? Tässä on tosiaan kaksi LCD-näyttöä. Tuli Libre. Mä luin ihan oikeasti, että se on Libres. No niin. Sleep. Eli courier-näköinen laite. Kuvittele kirja, jossa on kosketusnäyttö. Siis kaksi kosketusnäyttöä ja sen on sarana, että sitä voi niin kuin tuolla tavalla... kirjamaisesti käyttää, toiseen voi sitten laittaa vaikka sen näppiksen, mutta se on, niin kuin tässä sanotaan, että tässä niin kuin tätä UMPC:n kaikuja palautetaan, koska tämä on ihan järkyttävän kallis, niin, ja sitten tämä käyttää Windows 7, mikä nyt ei kosketusnäytölle. Niin... 1100 taalaa, niin kahden kosketusnäytöksen Windows 7-läppäri. Onko se kallis? No sanotaan, että se ei ole spekseihin sen nähden kallis, mutta se voi niin kuin konkreettisesti, niin kuin, jos kauppaa menee ostamaan tietokonetta, niin se voi olla liikaa. Siis spekseensä puolesta... Niin, no joo, mutta eihän kukaan mene silleen, niin kuin, että menee markettiin, että mä nyt tarvitsin tietokoneen, niin ei se tuo kanssa kävele pihalle. No sanotaan, että se kuitenkin ehkä olisi se tavoite pitkässä juoksussa. Ei tietenkään ole vielä tämä, mutta niin kyllä ne varmaan haluaisivat kilpailla siinä. Koska ei tämä kuitenkaan tonni, niin ei tämä kuitenkaan ole, tämä ei myöskään kilpaile sitten jonkun MacBook Proon kanssa. Niin, no ei mutta... Niin se, että tämä on vähän väliinputoaja, että tämä ei niinku varsinaisesti... Tämä on jälleen uusi tuotekategoria. Niin. joo, toi... Nyt täytyy sanoa, että niin kuin, tämä ei kiehdo yhtään, koska niin kuin ne esittelee niin koko ajan, niin kuin, tai mitä nyt on nähnyt, kun ne demoaa tuota, niin ne demoaa sitä nimenomaan niin kuin, tämmöisenä niin kuin läppärikäyttömoodissa, eikä niin kuin tavallaan, että tämä on niin kuin ensisijaisesti tämä olisi, mutta no, tietenkin tässä on Windows 7, niin eipä se nyt siitä niin kuin, se pitäisi vaatia se käyttöliittymältä jotain niin kuin remppaa, mutta se, että niin kuin, tätä ei voi silleen ottaa niin kuin tablettia, tai siis silleen vähän niin kuin kirjamaisesti käyttää ilmeisestikään, vaan tätä niin kuin pidetään koko ajan niin kuin läppäriä, eli se toinen puolisko on niin kuin näppäimistö ja toinen puolisko on näin. Tätä ei käännetä niin kuin kirjaksi. Mikä no, oli, että courierissa oli ehkä... Siis niin mun käsitekseni tämän pystyy mutta niin kuin se on niin kuin Windows 7, siis siinä ei ole niin kuin natiivisessa käyttiksessä ei ole mitään, niin kuin, mikä niin kuin tavallaan ymmärtäisi sitä niin kuin pystymallissa. Ja mä kuulin... Niin, sanoo. Kerro. Niin, että mä olin vaan tämmöinen hajahuomio, että mä kuulin, että Microsoftillakin on joku kevyempi tabletteihin tarkoitetumpi käyttisversio, ja sillä oli taas joku todella koominen nimi, että se oli joku Windows Embedded Lightweight Systems. Series. niillä on, mutta tämä on ihan... Siis sinänsä se, että se on ihan normaali täyskäyttis, niin ei se minusta suoraan ole miinus, että se on sitten vaan eri asia, että kuinka hyvin. Saatahan olla, että se on aivan loistavan miellyttävä käyttäjä. Windows 7 siis kääntyy siihen käyttöön aivan saman tien. Me kaikki olemme olleet vain tyhmiä ihmisiä, kun emme ole tajunneet sitä heti, koska Steve Jobs ei ole sitä meille sanonut lehdistötilaisuudessa. Mutta et se, en tiedä, miten tuossa niin näyttäisi, että tuossa jotakin on niin vaihtoehtoisia kontrollimoodeja tuohon näin, että tuossa se, niin kuin, mikä tuossa niin olisi ehkä semmoinen mielenkiintoinen aspekti näin, että tavallaan se, ei se, että sulla on kaksi näyttöä, vaan siis se, että sun, ylemmässä näytössä pyörisi se Windows ja alemmassa vaihtuisi aina se, niin kuin, ne hallintalaitteet aina sen mukaan, että mitä sinä teet tai mitä sinä niin kuin itse preferoit, niin se niin tuossa on mielenkiintoista, mutta toisaalta taas sitten, kun toi kuitenkin on niin kuin kooltaan ja ehkä väännöltäänkin semmoinen, että niin kuin ei tuossa mitään erikoisohjelmaa silleen ajella jotakin, just jotakin, että tommoinen konsepti, niin vaikka niin kuin videoeditointihan olisi aivan niin kuin loistava, jos ne olisi niin kuin isompia, että sulla olisi niin kuin aina työkalukohtaisesti niin muokkautuva toi alempi osa ja ylemmällä osalla näkyisi niin kuin ne, mitä puuhailee, mutta tuolta tuossa niin kuin, toi on ilmeisesti widescreen näyttö. Eikö ookin? On, kyllä. Snadi. Joo, tämmönen. Sulla mitään meni väliä, onko se widescreen näyttöllä siinä vaiheessa? Niin, no joo, eikö. Toi. Meni no on siinä vaiheessa, kun katsoo leffa. Ai niin, saaks niin 3D? Joo. Että se toi, minkä takia niin esimerkiksi, mistä niin ilmeisesti Apple moitittiin tuon iPhonein kanssa, niin miksi ne widescreen, että kun sitä katsoo leffaa, mutta tuota, kaiken muun käyttöliittymän kannalta oli semmoinen pitkä venytetty ja huono. Että. Mutta toi tuota demotti aika paljon sille, että sä voit niin nähdä sitä niin web-sivun sille, että se niin lähtee sitä ylemmästä näytöstä ja jatkuu sinne alempaan näyttöön. Tosi kätevää. Mutta sitten siinä on niin semmoinen kämmenenleveydeltä muovia niiden näyttöön välissä. Että en mä tiedä, onko se nyt niinku sen katkeamattomampi lukukokemus kuin joku vierittäminenkään. No joo. Tämä pitää olla nopea. Mennään eteenpäin. Aika loppuu kesken. Supermatrix, josta puhuskossa aikaisemminkin puhuttu, niin aloittaa vihdoinkin käyttäjäkokeilut. Huonoa. Ei se, että aloittaa käyttäjäkokeilut, mutta tämmöiset systeemit. Eli idea on siinä, että tota noin, sä saat niiltä vaan tällaisen hyvin kevyen terminaalin ja sitten tota noin, kaikki ohjelmistot ja muu prosessointi tehdään pilvessä. Kyllä. Ja sitten on latenssia ja sitten taas ihmetellään, että voi kun nämä tietokoneet on niin vaikeita käyttää, kun minä painan tätä nappia ja sitten ei tapahdukaan mitään kuin 5 sekunnin päässä ja sitten kirjoitetaan taas kolumneja ja sitten minä suutun ja sitten tehdään puhujainkulmaa ja sitten minä teen välillä jotain muutakin ohjelmaa ja sitten jossain vaiheessa minä lopetan podcastaamisen ja sitten aloitan taas uudestaan ja niin se elämä jatkuu. Näin se vaan menee. Samaan tulevaisuuteen. Joo, toi on, että nyt nämä on ilmeisesti. Onko nämä mennyt nyt yrityksiin vai minnekään? Seuraavahan on erkka-uutinen. Ideahan olisi niin kuin se, että niin kuin ihmisille, jotka eivät osaa tai eivät halua tai niitä ei kiinnosta päivittää koneita ja virustorintaa ja muuta näin, niin se niin kuin kaikki hajoavat osat ja päivitettävät softat siirretään sinne jonnekin muualle, joku toinen hoitaa sen puolesta, mutta minun lähtökohtani on, että jos ei osaa kiinnostaa eikä pysty, niin silloin ei pitäisi. Ei, niin, tai se ei tarkoittaa, että niin tuotteet on huonoja. Että, en mä tiedä, onko tämä nyt se oikea tapa tuotteen korjaamiseen, mutta tämä on vähän niin haiskahtaa siltä, että se, millä tätä ajatellaan, että tämä siirtyisi jonnekin koteihin. Niin, että jos tämä saadaan niin onnistuneesti veittyä tämä projekti läpi, niin tämä käyttökohde on jossakin ihan loppujen lopuksi jossakin muualla, ja hyvä niin. Että se lähtökohtainen skenaario, niin mun mielestä niillä on ihan täysin väärä, mutta tässä niin on potentiaalia, mikä varmaan löytää paikkansa. Taas toisin itseni peräkkäisessä lauseessa. Seuraava. Otetaan nämä nyt sitten nopeasti vaan kommentoiden, koska mun täytyy lopettaa. Uudet Ethernet-standardit ratifioitiin. Tämä on erkka-uutinen. Koska minäkin olen ihan sen listalle. Niin, mutta periaatteessa. Paitsi, että minä olen iloinen. Ethernet on standardi, jota kannatan, ja sen takia on hienoa, että siitä tulee nopeampi. Ethernet toimii toisin kuin jotkut Lightpeakit. Lightpeak! Screen share. USA:ssa keskustellaan presidentin oikeudesta vetää nettipiuot seinästä. Odota, sanotaan nyt loppuun, eli siellä on siis tulossa kaksi standardia Ethernetille. 100 gigan sekuntinopeudella siirtyvä ja sitten hieman kevyempi standardi, joka siirtää vain 40 gigaa sekunnissa. Eli että molemmat huomattavia parannuksia nykyiseen. Eli lähiverkossa. Yeah. USA:ssa keskustellaan presidentin oikeudesta vetää piuhat ja nettipiuhat siis seinästä. Linkki. No siellä keskustellaan. Ei keskustelua voi linkata. Joo, mutta se, mitä sillä niin kuin on niin kuin esityksessä, niin se, että kyllähän niin kuin kai nyt jokaisella diktatuurijohtajalla on niin kuin mahdollisuus pätkiä kaikkia viestiliikennettä maassaan, mutta tämä internet jostain syystä tarvittaisi varmaan jonkin sortin maailmansotaa, että saataisiin semmoiset niinku selvät käytäntösäännöt sen kontrolloimista. Siis puhummeko nyt jostain teoreettisesta El Presidentestä, vaan Barack Obamasta? No ihan Barack Obamasta. Eli käytännössä se, että niinku jos Yhdysvallat joutuu poikkeustilaan, niin Yhdysvaltain presidentillä oikeus niin määrätä niinku ajoittaa verkkoliikennettä ja iskeä niinku ihmisten kommenttia. Mä ajattelin, että on sitä, että kun ne haluaa katkoa nettipiuhat pirateilta, niin se periaatteessa ei ole okay, mutta sitten jos Barack Obama itse tulee pätkimään ne piuhat, niin sitten se on ihan okei, koska onhan se makeata, että on Barack Obama. Mutta tämä nyt sinällään minusta oli vähän niin kuin hassu kysymys, mutta kyllähän niin kuin ne, jos ne haluaa laittaa niin kuin jostakin hyvin vakavasta syystä niin ihmisten puhelinliikenteen poikki, niin kyllä, miksi ennettiliikennettäkin? Että. Joo, mutta pahoittelen, tämä linkki puuttuu näköjään, se on kadonnut jonnekin. Etsi sinä linkkejä ja me pistetään sillä aikaa ohjelmaa pakettiin. Näin on jälleen kerran lista käyty läpi. Kiitoksia siitä, että olitte jälleen kerran paikalla. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrikki. Kiitoksia Erkka, että olit tänään paikalla ja sitten katsotaan milloin seuraavan kerran olet paikalla. Joo. Listahan on kuitenkin sinun päivitettävissä aina mistä vain. Tänkö palaute seuraavaan kertaan? Palautteet käsitellään seuraavassa jaksossa. Jos on toivottavasti vähemmän uutisia. You never know. Mutta kiitoksia, palautteita on tullut paljon. Sieltä. Kun minä viimeksi unohdin Joen sukunimen, niin se on Uusisaari, hiski voi huomauttaa. Mä sen kävin kaivelemassa sen jälkeen, piti sanoa sitten mä Joelle pahoittelut, mutta mä nyt En edes tiedä, mikä on Erkan sukunimi. Pidetään se niin. Ja minä en pyydä anteeksi. Ja sieltä tuli taas jälleen hirveän hyvä linkki läjää siellä kuulemma Ruotsissa operaattorit luovuivat tämmöisistä datarajoituksista näin toisin kuin Suomessa. Ja se ei myös kysy, että olenko nostanut jo iPhonelle styluksen ja vinkkaa tuommoista Nokia Stylus SU36, mahtava nimi Nokia, hyvä, yes, tuommoinen avainnippuun menevä tikku näin. Ja minä itse asiassa tilasin semmoisen, maksoi 12 €, ja täytyy sanoa, että se on erittäin hyvä. Olen piirrellyt koko päivän, ja sillä pystyy piirtämään todella tarkasti. Myös tuollaisella sormitäkkinäytöllä näin. Suosittelen. Kiitoksia se. Hyvä. Kiitoksia niistä palautteista. Ja palautteita, niitä saa laittaa lisää tulemaan. Ja sitten meiltä löytää sieltä osoitteesta www.puhujainkulo.com, ja sinne voi niitä palautteita katsoa. Tai sitten vaikka sähköpostilla. Niitä tuli viimeksi myös sähköpostilla. Se on silloin palauteja@puhujainkulo.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. And Leo Laborde, if you're listening to me, please give Erkka an iPad and he will give it to me. Pörvi sanoo kiitos ja moi moi. Jeh, ja nyt pakkaamaan. Minä kiitän, palaamme. Jees, hyvää matkaa. Kiitoksia.